हरिः ॐ तत्सत् श्रीमते रामचन्द्राय नमः। ॐ नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय। बागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेयीभ्य एव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासांबरीश शुकशौनक भीष्मदाल्यान् रुक्मांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परम भागवतान् नमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्यमध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरुपरंपरां। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुएक इनके पद वंदन किए नाशे विघ्न अनेक। बंदं गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। बंदं तुलसी के चरण जिनकीन्हो जग काज कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज। प्रणवं पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसहि राम सरचाप धर। अतुलित बलधामं हेम शैलाभ देहं दनुजवन कृशानं ज्ञानिनाम अग्रगण्यं सकल गुण निधानं बानराणाम धीतं रघुपति प्रिय भक्तं बात जातं नमामि। कल्याणानां निधानं कलिमल मथनं पावनं पावनानां पाथेयं यन्मुमुक्षोः सपदि परपद प्राप्तये प्रस्थितस्य। विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूतये रामनाम। श्रीराम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्यामा जय जय श्री वृंदावन धाम श्री राम जय जय राम श्री राम श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय श्री सीताराम नाम महाराज की जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री बंसी वट बिहारिणी बिहारी जी महाराज की जय श्री यमुना पुलिन बिहारिणी बिहारी जी महाराज की जय श्री यमुना महारानी की जय श्री गोपीश्वर महादेव की जय श्री अन्नपूर्णा माता की जय श्री गिरिराज महाराज की जय श्री सूरश्याम गोधाम की जय यज्ञेश्वरी जगज्जननी गौ माता की जय अखिल गोवंश की जय श्री जड़खोर गोधाम की जय श्री पथमेड़ा गोधाम की जय श्री चौरासी कोष ब्रजमंडल धाम की जय सब संतन की जय सब विप्रन की जय सब भक्तन की जय वैदिक सनातन धर्म की जय श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय श्री तुलसीदास जी महाराज की जय श्री विनय पत्रिका जी की जय श्री पहाड़ी बाबा जी महाराज की जय श्री काश्मीरी बाबा जी महाराज की जय श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज की जय श्री लक्ष्मी नृसिंह भगवान की जय परम पूज्य श्री ललितपुर वाले बड़े महाराज जी की जय उनके तिरोभाव तिथि की जय सब संतन की जय जय जय श्री राधे जय जय श्री सीताराम हर हर महादेव हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर परात्पर पर ब्रह्म असंख्येय दिव्यानंत कल्याण गुणगण निलय निखिल हेय प्रत्यनीक भक्त वांछा कल्प तरु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री सीताराम जी महाराज की महती कृपा करुणा से श्रीधाम वृंदावन में श्री यमुना पुलिन बंसीवट ज्ञान गुदरी श्री गोपीश्वर की सन्निधि में स्थित श्री मलुक पीठ में पूज्य प्रातस्मरणीय गुरुजनों की चरण सन्निधि में हम आप सबको मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग श्री विनय पत्रिका ग्रंथ के माध्यम से सुलभ हो रहा है। आज अत्यंत हर्ष का विषय है कि पूज्य श्री गुरुदेव भगवान पधारे हैं, पूज्य श्री मिश्री जी गुरु जी के चरणों में हम सादर दंडवत प्रणाम निवेदन करते हुए सभी गुरुजनों को संतों को प्रणाम करते हुए आज के प्रसंग का शुभारंभ कर रहे हैं। गुरुजी एक एक पद के क्रम से हो रहा है और अभी तो ग्रंथ बहुत अवशिष्ट है, धीरे धीरे धीरे धीरे कोई भाग दौड़ नहीं है, बहुत सुखपूर्वक कह रहे हैं। आज श्री ललितपुर वाले बड़े महाराज जी अनंत श्री समलंकृत पूज्यपाद महामंडलेश्वर श्री बालकृष्ण दास जी महाराज की तिरोभाव तिथि थी, आज उसका उत्सव था। महाराज जी छवि के रूप में सन्मुख विराजमान हैं। आज विनय पत्रिका पद संख्या 29 है। पहले हम पद का उच्चारण करते हैं, इसके बाद यथामति यथा समय जैसी भगवान प्रेरणा करेंगे उसके अनुरूप इनके भावों की चर्चा की जाएगी। जयति निर्भरानंद संदोह कपिकेशरी केसरी सुवन भुवनैक भर्ता दिव्य भूम्यंजना मंजुला करमणे भक्त संताप चिंताप हर्ता जयति धर्मार्थ कामाप वरगद विभो ब्रह्मलोकादि वैभव विरागी वचन मानस कर्म सत्य धर्म व्रति जानकी नाथ चरणानुरागी जयति गृहगेश बल बुद्धि बेगाति मद मथन मनमथ मथन ऊर्ध्वरेता महानाटक निपुण कोटि कवि कुल तिलक गान गुण गर्व गंधर्व जेता जयति मंदोदरी केश कर्षण विद्यमान दसकंठ भट मुकुट मानी भूमिजा दुख संजात रोषांत कृत जातना जंतु कृत जातना जंतु कृत जातु धानी जयति रामायण श्रवण संजात रोमांच लोचन सजल शिथिल वाणी राम पद पद्म मकरंद मधुकर पाही तुलसी पाही दास तुलसी शरण शूल पाणी। हनुमान जी का स्तवन गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने विनय पत्रिका में 12 पदों में किया है। ये श्री हनुमान जी का ही स्तवन है। प्रत्येक पद में विलक्षण भाव है और एक एक शब्द में हनुमान जी का एक एक चरित्र प्रतिष्ठित है, उसके व्याख्यान में ही समय लग जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, हे हनुमान जी महाराज आपकी जय हो। आपकी जय हो, आप कहते हैं तो कहते हैं जयति निर्भरानंद संदोह कपिकेशरी। हे श्री हनुमान जी महाराज आप निर्भरानंद के संदोह हैं। संदोह शब्द का अर्थ है समूह हैं। आप में निरतिशय आनंद प्रतिष्ठित है, आनंद का समूह आप में प्रतिष्ठित है। निर्भरानंद आनंद में भी विशेषण लगा दिया, निर्भर यह विशेषण आनंद में लगा दिया। इसका अर्थ है आप में आनंद की सहज प्रतिष्ठा है। कई बार ऐसा होता है कि लौकिक पारलौकिक पदार्थ जो प्रायः वासना वासित अंतःकरण वाले जीव को अभीप्सित होते हैं, उनकी प्रारब्ध से अथवा पुरुषार्थ से जब प्राप्ति होती है तो उस पदार्थ की प्राप्ति के क्षण में, उस वस्तु व्यक्ति के की प्राप्ति के क्षण में उसे एक आनंद की अनुभूति होती है, पर वो आनंद स्थायी नहीं होता है। और सच्ची बात कहें तो वह आनंद है ही नहीं। भ्रमात्मक ज्ञान के कारण आनंद के रूप में उसकी प्रतीति हो रही है, वस्तुतः वह आनंद है ही नहीं, क्योंकि आनंदम ब्रह्मेति व्यजानात्, आनंद ही ब्रह्म है। आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न विभेति कुतश्चन। महापुरुषों का मत है कि यहां निर्भरानंद संदोह जो शब्द है वहां निर्भर शब्द अलग है और आनंद संदोह शब्द अलग है। आनंद संदोह ये विशेष्य है और निर्भर उसका विशेषण है। निर्भर माने क्या होता है? अपनी जीवन यात्रा का संपूर्ण भार अपने इष्ट, अपने आराध्य के चरणों में विनिवेदित करना, यह है निर्भरता। पूरी तरह आश्रित हो जाना, जिसको कहते हैं सम्यक और संपूर्ण प्रपत्ति, शरणागति। शरणागति उपाय भी है और शरणागति उपेय भी है। भक्ति और प्रपत्ति ये जो दो साधन कहे गए हैं उनमें भक्ति का ही उत्कृष्टतम स्वरूप प्रपत्ति है। भक्ति में अंतिम क्षण तक साधन की अनिवार्यता है, भगवत स्मृति की अनिवार्यता है, किंतु प्रपत्ति में यह अनिवार्यता भी नहीं रह जाती है। इसका मतलब यह नहीं कि वो भगवान को भूला हुआ रहता है। सच्ची बात है उस अवस्था में पहुंचने के बाद ही सहज और स्वाभाविक स्मृति भगवान की बनती है। प्रहलाद जी के संबंध में लिखा है कि प्रहलाद जी का शरीर, उनकी इंद्रियां क्रियाएं करती हुई प्रतीत होती, वे खाते पीते भोगते चलते फिरते सूंघते देखते दिखाई पड़ते, लेकिन उनके संबंध में लिखा है नानुसंधत्त एतानि, उन क्रियाओं को करते हुए भी उनका अनुसंधान उनको नहीं रहता। कितनी विलक्षण बात है, देह इंद्रियादि के द्वारा संसार की क्रियाएं संपादित हो रही हैं, लेकिन मैं कर रहा हूं यह अनुभूति उनको नहीं हो रही है। नानुसंधत्त एतानि, हेतु क्या है? बोले गोविंद परिरंभिता, उनको लगता है कि गोविंद ने हमको अपने अंक में ले रखा है, इसलिए प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति में भी प्रहलाद जी ने कभी रक्ष माम त्राही माम नहीं कहा। यह है संपूर्ण प्रपत्ति और यह है पूरी तरह निर्भरता। बंदरिया का बच्चा अपनी मां को अपनी ओर से पकड़ता है और मैया इस पेड़ से उस पेड़ पर छलांग लगाती है, और कहीं बंदरिया के बच्चे की पकड़ ढीली हो गई तो वो गिर जाएगा बच्चा, और गिर भी जाते हैं बच्चे और उनकी मृत्यु भी हो जाती है, हम लोग देखते ही हैं। बंदरिया की जिम्मेवारी नहीं है, बच्चे की जिम्मेवारी को ठीक से पकड़ के रखे। किंतु जो बिल्ली जिसके तीक्ष्ण दांत चूहों के लिए काल बन जाते हैं, बिल्ली के नवजात बच्चे चूहे जैसे ही होते हैं, बड़े चूहे जैसे, और उन बच्चों को अपने मुंह में भर लेती है, कई बच्चों को, और मुंह में दबा करके वो ऐसी लोकोक्ति है कि वो सात घर जाती है, सात दहली लांघती है बिल्ली, और वे नवजात बालक कितने कोमल होते हैं, उनके रोया भी नहीं क्षतिग्रस्त होता है। हमने तो महाराज जी के मुख से सुना है कि बिल्ली जब यह क्रिया करती है तो बच्चे सो जाते हैं उसके मुंह में, उसकी दाढ़ों के बीच में सो जाते हैं। आप सोचो, सोते रहते, बिल्ली घूमती। अब बच्चों की जिम्मेवारी नहीं है कि वो गिरें कि पड़ें, ये जिम्मेवारी बिल्ली की है। ऐसे ही भक्ति जो है वो बानरी धृति है और प्रपत्ति मार्जारी धृति है। हम भगवान के हैं, इसको इस रूप में हम कहें। श्री मलुकदास जी का एक दोहा है, गुरु जी उनकी साखी, लोगों ने इसका अनर्थ भी किया है, लेकिन हम निवेदन कर रहे हैं कि शरणागति की व्याख्या है। मलुकदास जी महाराज कहते हैं, माला जपों न कर जपों, जिहुआ कहूं न राम, मेरा सुमिरन हरि करें मैं पाया विश्राम। वे कहते हैं कि माला जपों न, अब मैं माला नहीं जपता, तो माला नहीं जपते होगे तो करमाला जपते होगे, हैं? इन पर भी जप लिया जाता है। बोले न कर जपों, करमाला भी नहीं जपता, तो जिह्वा से राम राम बोलते रहते होगे। कहते नहीं, जिह्वा कहूं न राम, क्यों? तो काहे बात के महात्मा हो जब साधन करते ही नहीं हो, काहे बात के साधु हो? बोले मेरा सुमिरन हरि करें, अब भगवान हमारा स्मरण कर लेवे, क्योंकि मुझे तो उनके चरणों में विश्राम मिल चुका है। अर्थात मैं भगवान को प्राप्त करके कृतकृत्य हो चुका हूं, धन्य हो चुका हूं, उनकी अंक में आ चुका हूं। इसका तात्पर्य यह नहीं है उनका कि माला नहीं जपना चाहिए, करमाला नहीं जपना चाहिए, जिह्वा से राम नाम का स्मरण या कीर्तन नहीं करना चाहिए। वे कह रहे हैं कि छोटा बालक जब तक उसे माँ की गोद नहीं मिलती है तब तक वह रोता है, माँ माँ माँ माँ करके रोता है। माँ मिठाई दे देती है, मिठाई भी फेंक देता है, खिलौना दे देती है, खिलौना भी फेंक देता है, और कोई वस्तु दे देती उस खाने पीने को उसको फेंक देता है। वो किसी तरह से मानता नहीं, उसका एक ही लक्ष्य है कि मेरी माँ मुझे अपनी गोद में ले। माँ देखती कि तो मान ही नहीं रहा किसी प्रकार से, तो माँ क्या करती है, लाख काम पड़े हों उन्हें छोड़ करके बालक को अपनी अंक में ले लेती है, अपना वात्सल्य में स्तनपान कराती है, और फिर बालक का भजन बंद हो जाता। पहले बालक रो रहा था, अम्मा अम्मा माँ माँ कहके रो रहा था, अब बालक तो प्रेम से गोद में सो जाता है और माँ ही थपकी देते हुए कहती है, राजा बेटा, मुन्ना बेटा, अच्छा बेटा कहके लोरी गाती है, कुछ ना कुछ बोलती रहती है। मलुकदास जी कहते हैं कि भक्ति के माध्यम से भगवान की प्राप्ति हो गई, अब जब भगवान की गोद में हम आ गए हैं तो भगवान ही मलूक मलूक कहकर मुझे वात्सल्य कर रहे हैं, अब मुझे आवश्यकता क्या है। तो जैसे शिशु अपनी माँ के सर्वथा आश्रित होता है, ऐसे ही शिशुवत अपने आराध्य के चरणों में समर्पित होकर सर्वथा उनके आश्रित हो जाना, इसको कहते हैं निर्भर, निर्भर होना। मानस जी में निर्भर शब्द का कई स्थानों पर गोस्वामी जी ने प्रयोग किया है। निर्भर प्रेम मगन मुनि ज्ञानी, कहीं न जाए सो दशा भवानी, अविरल प्रेम भगति मुनि पाई, अतिशय प्रीति देखि रघुवीरा, प्रगटे हृदय हरन भव भीरा, तन पुलक निर्भर प्रेम पूरन, नयन मुख पंकज दिए। अनेक स्थानों पर गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने निर्भर शब्द का प्रयोग किया है। इसका आशय है, श्री हनुमान जी महाराज ने अपना स्वत्व कुछ बचाकर रखा ही नहीं, अपना तन मन प्राण सर्वस्व सब कुछ श्री रघुनाथ जी के चरणों में समर्पित कर दिया। इसलिए प्रपन्न को हमारा कल्याण होगा इसकी भी चिंता करने का अधिकार नहीं। महाराज जी कहते थे, गुरु जी, अन्याश्रयेण प्रपत्तिर बाधिता भवति, भगवदाश्रय को छोड़ करके अन्य किसी का आश्रय वाणी मात्र से भी ले लिया तो भगवत शरणागति बाधित हो जाती। अन्य आश्रय ब्रह्मास्त्र की एक मर्यादा है, वो तो ब्रह्मास्त्र दूसरे अस्त्र का बंधन सहन नहीं करता। हनुमान जी को मेघनाद ने ब्रह्मास्त्र से बांध दिया, वो तो मंत्रात्मक बंधन था। राक्षसों के मन में, वाल्मीकि रामायण में वर्णन है, राक्षसों के मन में आया ये तो बहुत बलशाली बानर है, कहीं इस कमजोर रस्सी को बंधन को तोड़ न दे, तो उन्होंने मोटे सन के रस्ते से हनुमान जी को बांध दिया। तो हनुमान जी को जैसे ही बांधा, ब्रह्मास्त्र अंतर्धान हो गया। भगवान को छोड़कर अन्य का आश्रय लिया नहीं कि शरणागति ब्रह्मास्त्र के जैसी है, वो तिरोहित हो जाती है। और जो सर्वथा भगवदाश्रित नहीं है, भगवान के प्रति निर्भर नहीं है, उस व्यक्ति के जीवन में सहज स्वाभाविक आनंद प्रकट ही नहीं हो सकता, क्योंकि गोस्वामी जी कह रहे हैं सुखी मीन जहनीर अगाधा जिमी हरि शरण न एक बाधा। शरण शब्द के दो अर्थ हैं, एक अर्थ है घर और एक अर्थ है रक्षक। सभी जीवों का घर आश्रय भगवान ही है और सभी जीवों के रक्षक भगवान है। ये बात केवल हृदय से स्वीकार कर ले तो निर्भरता अपने आप आ जाएगी, और जब निर्भरता आ जाएगी तो फिर सहज आनंद की अवस्था आपको प्राप्त हो जाएगी। गुरुजी विराजे हैं, पूज्य महाराज जी का भक्तमाली जी का एक संस्मरण, अपने संपूर्ण जीवन में उनके द्वारा सत्य का पालन बड़ी दृढ़ता से हुआ। सर्दी का समय था, महाराज जी को गुजरात जाना था, उधर सौराष्ट्र ध्रांगध्रा की तरफ, और अकस्मात साइटिका का दर्द उठ गया। और साइटिका का दर्द कितना भयंकर होता है, कमर झुकी हुई थी, चरणों में ठंडी के कारण सूजन आ गई, हाथों पर मुख पर भी सूजन आ गई, और ऐसी स्थिति के उनको लघुशंका के लिए भी सहारे की आवश्यकता थी, और महाराज जी का टिकट था। महाराज जी बोले, हम लोगों ने प्रार्थना की कि महाराज जी अब अशक्ति है और शरीर अब यात्रा के योग्य नहीं है, तो यात्रा स्थगित कर दी जाए। उनको हम लोग टेलीग्राम कर देते हैं कि ऐसी परिस्थिति हो गई है, महाराज जी नहीं आ सकते हैं। महाराज जी बोले, पत्रों में लिख दिया गया है कि हम अमुक तिथि को, अमुक तारीख को, अमुक ट्रेन से रिजर्वेशन है, हम आ रहे हैं, तो प्राणपण से सत्य की रक्षा होनी चाहिए। 100 बार बोल दिया और 1 बार लिख दिया तो लिखा हुआ ज्यादा प्रमाण है। और फिर उस समय सूर्यश्याम गौशाला की स्थापना का ही काल था और बड़ा संकट भी था, और महाराज जी तो परम निष्काम थे, अपने जीवन में कभी 1 रुपए की याचना उन्होंने नहीं की। याचना से बहुत दूर थे, पर जो उनके चरणों में आता था शत प्रतिशत गऊ ब्राह्मण की सेवा में ही लगता था। तो महाराज जी बोले, वहां जाएंगे तो जो कुछ सेवा भगवत संकल्प से आएगी उससे सूर्यश्याम गौशाला की सेवा होगी, तो गऊ माता की सेवा होगी। हम यहां पड़े रहकर क्या करेंगे, सत्य की रक्षा होगी और ब्राह्मणों की, गऊ माता की, ब्राह्मणों की सेवा होगी, तो हम जाएंगे। इस अवस्था में भी हम जाएंगे, महाराज जी कुछ हो गया तो, अरे बोले भगवान के विधान सब मंगलमय है, मृत्यु से अधिक तो कुछ होगा नहीं, और हम तो उसमें भी संतुष्ट हैं, जाएंगे मतलब। तो हमने प्रार्थना की कि महाराज जी आपके साथ एक कोई चला जाए, टिकट किसी का नहीं था, अकेले महाराज जी का ही टिकट था। नहीं, वो तो पीछे की बात है, बहुत पहले की बात। आप अकेले जा रहे हैं, हमने कहा हम चले चलें, आपकी आज्ञा हो, सामान्य टिकट ले लेंगे, डिब्बा में बैठ जाएंगे, टीटी से बात कर लेंगे, रिजर्वेशन बनता है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, हम चलते हैं। बोले, आप रंगलक्ष्मी विद्यालय पढ़ने जा रहे हो, तुम्हारी पढ़ाई बाधित होगी, दूसरे यहां भी कुछ विद्यार्थी पढ़ने आ जाते हैं, तुम नहीं होते हो तो हम पढ़ा देते हैं और नहीं तो तुम तो पढ़ा ही देते हो, तो इतने विद्यार्थियों का नुकसान हो ये भी ठीक नहीं है, तुम नहीं जा सकते हो। तो मैंने कहा राघवेंद्र दास जी चले जाएं, अमुक जी चले जाएं। बोले आप हट मत करो, कोई भी मनुष्य मेरे साथ में होगा तो भगवान का आश्रय कमजोर पड़ जाएगा। हम केवल भगवान के सहारे हैं, किसी मनुष्य के सहारे हम नहीं। आपको ज्यादा ममता है तो हमको वृंदावन स्टेशन है ना, अभी भी है, राधा रानी चलती है छोटी दो डिब्बा की गाड़ी, उसमें बिठाया हो हम सीधे स्टेशन पहुंच जाएंगे। हमने कहा महाराज जी आप चढ़ेंगे कैसे जम्बू तवी में? बोले इसकी चिंता मत करो, कोई मेरे साथ नहीं होगा तो सब काम श्री रघुनाथ जी स्वयं करेंगे, पर कोई मनुष्य होगा तो भगवान का चिंतन नहीं बनेगा, उसका आश्रय रहेगा। आज्ञा कर दी, कठोर आज्ञा। उस अवस्था में हम लोग महाराज जी को वृंदावन स्टेशन में राधा रानी में बिठाकर चले आए। बहुत कोहरा पड़ रहा था, आंख से आंसू हमारे बहने लगा कि देखो महाराज जी की कैसी अवस्था है। ऐसी अवस्था में हम लोग उनको अकेला छोड़ दिया और वे कैसे पहुंचे होंगे भगवान जाने, पर सकुशल वे वहां तक पहुंच गए। इसको कहते हैं निर्भरता, भगवान के सर्वथा निर्भर होना। हनुमान जी अपने आराध्य के चरणों में सर्वथा समर्पित है, इसलिए हनुमान जी को स्वयं की कोई चिंता पूरे हनुमत चरित्र में हनुमान जी ने अपनी कोई चिंता की हो ऐसा कहीं नहीं। जहां कहीं हनुमान जी दुखी या चिंतित हैं वहां श्री रघुनाथ जी का दुख देखकर दुखित हैं, कहीं जानकी जी का दुख देखकर, कहीं राम जी का दुख देख करके। स्वयं का हनुमान जी में न दुख है न सुख है। और गुरु जी यदि हम इस निर्भरता को पूर्ण तादात में कहें, इसके साथ पूर्ण तादात में स्थापित हो जाना, तो संभवतः यह अन्यथा नहीं होगा, यही उचित होगा। हनुमान जी का रघुनाथ जी के साथ पूर्ण तादात में बहुत प्रसिद्ध है। एक बार श्री रघुनाथ जी ने मुस्कुराकर हनुमान जी से पूछा कि हनुमान जी आप तो ज्ञानियों में शिरोमणि हैं, अग्रगण्य हैं, आपका परिचय? तो हनुमान जी बोले देह बुद्धिया तु दासो हम, यदि आप देह बुद्धि से पूछ रहे हैं तो मैं अंजनी नंदन केसरी कुमार पवन पुत्र शिव स्वरूप हनुमान नाम वाला बानर हूं, इस देह का यह नाम है और देह बुद्धि से मैं आपका दास हूं। और यदि आप जीवात्मा की दृष्टि से कह रहे हैं तो जीव बुद्धिया त्वदंश का, यदि आप जीव बुद्धि से कह रहे हैं तो आप अंशी हैं और मैं आपका अंश हूं। और यदि आप आत्मबुद्धि से कह रहे हैं तो जो आप हैं वही हम हैं, हमारे में आप में भेद नहीं है। यह है पूर्ण तादात्म्य। और इस तादात्म्य को जो प्राप्त करेगा वही निर्भरानंद संदोह प्राप्त कर सकता है, नहीं तो दुख की निवृत्ति होगी ही नहीं। तत्र कह मोहः कह शोकः एकत्वमुपश्यतः, एकत्व का दर्शन हो, भिन्न प्रतीति होगी तो सुख दुख रहेंगे, ऐसी हनुमान जी की अवस्था है। और हनुमान जी कैसे हैं? बोले जयति निर्भरा नंद संदो कपि केसरी सुवन भुवनैक भरता, कुछ करें केसरी सुवन भुवनैक भरता। प्रत्येक पद में हनुमान जी का कोई ना कोई अलग रूपक दिया गया है। इस 29वें पद में हनुमान जी को सिंह के रूपक में प्रस्तुत कर रहे हैं। केसरी सिंह को भी कहते हैं, कपि केसरी, और फिर केसरी सुवन, कपि केसरी और फिर केसरी सुवन। आप कपि केसरी हैं, कपि सिंह हैं। जैसे सिंह जंगल की रक्षा करता है, जंगल का पोषण करता है, ऐसे ही इस भुवन कोश ब्रह्मांड की रक्षा का, इसकी सुरक्षा का, इसके पोषण का सर्वविध भार रघुनाथ जी ने आपको सौंप दिया है। इस बात को हम पहले निवेदन कर चुके हैं। फिर अत्यंत संक्षेप में स्मरण करा रहे हैं, भगवान श्री राम ने अपनी लीला संवरण के पूर्व जब महायात्रा भगवान श्री राम ने की, संपूर्ण अयोध्या वासियों के सहित भगवान ने अपने धाम में साकेत में प्रयाण किया, तो उसके पूर्व कुशलव को, भरत जी के दोनों पुत्रों को, लक्ष्मण जी के दोनों पुत्रों को, शत्रुघ्न जी के दोनों पुत्रों को, द्वि द्वि सुत सब भ्रातन केरे, सबके दो दो पुत्र हैं, तो सबको अलग अलग राज्य दिया। अयोध्या का राजा किसी को नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया? नीति प्रीति परमारथ स्वार्थ को न राम सम जान जथारथ। ऐसा नीति का पालन करने वाला श्री राम जी के अतिरिक्त और कोई दूसरा नहीं है। इसलिए तो रामो विग्रहवान धर्म, राम जी मूर्तिमान धर्म है, उनकी प्रत्येक क्रिया धर्म है, वो जो कुछ करते हैं वो परम धर्म ही है, धर्म सार सर्वस्व है वह। राम जी के मन में विचार आया कि हम अपने ज्येष्ठ पुत्र को अयोध्या के अपने गद्दी पर, सिंहासन पर अभिषिक्त करते हैं तो भाइयों के पुत्रों के साथ भेद हो जाएगा, सबको अलग अलग राज्य दिया तो इनको यहां राज्य क्यों? क्योंकि राम जी का विचार है कि जब हम चारों का जन्म एक ही साथ हुआ तो फिर हमारा राज्याभिषेक क्यों? सारे संस्कार साथ ही साथ हुए, नामकरण साथ में हुआ, अन्नप्राशन साथ में हुआ, यज्ञोपवीत साथ में हुआ, अध्ययन साथ में संपन्न हुआ, विवाह भी एक ही मंडप के नीचे हुआ, सारे संस्कार एक साथ हुए तो ये राज्याभिषेक वाला संस्कार अकेले हमारा क्यों किया जा रहा है? ऐसा त्याग राम जी के अतिरिक्त और किसमें हो सकता है? राम जी अपने पुत्रों में और अपने भाइयों के पुत्रों में रंच मात्र भेद नहीं अनुभव करते। और अयोध्या ही श्री राम जी की राजगद्दी है और अयोध्या की सिंहासन पर अभिषिक्त करने का तात्पर्य है सप्त द्वीपवती सप्त समुद्रवती पृथ्वी का एक छत्र सम्राट नियुक्त करना। तो भाइयों के किसी पुत्र को वहां न बनावे उनको बनावे तो भेद होगा, पर हमारे सबसे ज्येष्ठ और सबसे श्रेष्ठ पुत्र तो हनुमान जी हैं, क्योंकि जानकी जी ने सबसे पहले पुत्र शब्द से संबोधन हनुमान जी का किया और जब तक जानकी जी ने उन्हें पुत्र नहीं कहा तब तक राम जी ने पुत्र नहीं कहा। माता जी ने पुत्र कह दिया तो रघुनाथ जी ने, मां स्वीकार कर ले तो पिता को तो स्वीकार करना ही है। तो रघुनाथ जी ने विचार किया कि यदि हनुमान जी को हम बनाते हैं तो नीति का पालन भी होगा, धर्म का पालन भी होगा और भेदभाव हमने अपने पुत्रों और भाइयों के पुत्रों में किया ये बात भी नहीं आएगी। तो श्री हनुमान जी को अपना उत्तराधिकारी रघुनाथ जी ने नियुक्त किया, हनुमान जी का अभिषेक करके गए और ये अभिषेक अयोध्या में हनुमानगढ़ी नामक स्थान में संपन्न हुआ, जहां हनुमान जी सिंहासन पर बैठे हैं और पीछे श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न पीछे खड़े हैं। आज भी मंदिर में खड़े हैं ठाकुर जी पीछे खड़े हैं और हनुमान जी सिंहासन पर बैठे हैं। इसलिए सारी धरती के सारे भुवनकोश ब्रह्मांड के एक छत्र सम्राट के रूप में रघुनाथ जी ने हनुमान जी को नियुक्त किया है। ये बात हम लोग स्वीकार करें तो जो अमुक पार्टी अमुक दल अमुक नेता का मुंह देखते हैं और फिर हमें केवल हताशा निराशा ही हाथ लगती है, लगता है हमारे साथ छल ही हुआ है, हम ईमानदारी से हनुमान जी का ही आश्रय लें तो शाश्वत समाधान मिलेगा। वहां छल और बेईमानी की आशंका नहीं है, वहां जो कुछ होगा वो एकदम सही होगा। तो हनुमान जी कपि केसरी हैं तो कपि के आकार में, पर सिंह हैं। इस भुवनकोश ब्रह्मांड रूपी वन की रक्षा के लिए रघुनाथ जी ने सिंह रूपी हनुमान जी को नियुक्त किया है। अब एक प्रश्न उठता है कि शेर तो बड़ा भयंकर होता है, पंचानन कहते हैं शेर को, तो शेर तो बड़ा भयंकर होता है, वो भयंकर शेर जंगल की रक्षा करता है या जंगल के जीवों का विनाश करता है? बात समझ में नहीं आती। आप विचार पूर्वक देखेंगे तो सिंह ही जंगल की रक्षा करता है। बहुत ध्यान से सुने, भारतवर्ष के जंगल उजड़े क्यों? भारतवर्ष के जंगल उजड़े इसका मूल कारण है कि वनों के रक्षक सिंह नष्ट हो गए। और गुरुजी किसी जमाने में क्षत्रियों ने राजाओं ने बिना कारण के बहुत सिंहों का संहार किया। एक प्रचलन हो गया था किसी काल में कि किस क्षत्रिय ने किस राजा ने कितने शेर मारे और शेर नष्ट किए उन्होंने, उसका दुष्परिणाम क्या हुआ? वनराज सिंहों को नष्ट कर दिया उन्होंने तो उनके राज्य भी नष्ट हो गए। पहले मुसलमानों की गुलामी सहनी पड़ी, इसके बाद अंग्रेजों की गुलामी सहनी पड़ी और आज भी सबसे अधिक पीड़ित यदि कोई है तो क्षत्रिय समाज ही है। ये सिंहों के नष्ट करने का दुष्परिणाम है। परम पूज्य स्वामी श्री शरणानंद सरस्वती जी, पूज्य स्वामी कर्पात्री जी के गुरु भाई थे, दास को लगभग एक वर्ष उनके चरणों में रहने का सौभाग्य मिला। तो वहां झरना स्थान है, वहां एक कुंड है, उस कुंड में स्वामी जी का निर्देश था कि इसमें कोई भी व्यक्ति पवित्र पात्र से शंकर जी को जल चढ़ाने के लिए या अपने संध्योपासन आदि के लिए जल भर के ले सकता है, उसमें कोई बर्तन धोए या हाथ धोए ये नहीं। फिर वो झरने से झर करके दूसरे कुंड में आता था, उस कुंड में बाल्टी लेकर के आप दूर स्नान करो जिससे वो लौट करके पानी उसमें ना आवे। फिर वो बह के आगे जाता था तो फिर बड़ा कुंड था, उसमें चाहे तुम नहाओ चाहे जो कुछ करो, ऐसा था, ये मर्यादा थी। तो वो जो दूसरा वाला कुंड था जिसमें बाल्टी भर के नहाने की बात थी, उसमें वहां लिखा हुआ था कि कोई भी व्यक्ति इसमें पैर हाथ पैर न डालें, कृपया बाल्टी भरकर स्नान करें। एक कोई महानुभाव आ गए उद्दंड प्रकृति के, उन्होंने कहा, उसमें लिखा था आज्ञा से पूज्य स्वामी जी, यही लिखा जाता ना कि महाराज जी की आज्ञा से ये आदेश निकाला गया है, आज्ञा से पूज्य स्वामी जी। वो महाराज महानुभाव कूद गए, तो गुरुजी क्या हुआ, भगवान की विचित्र लीला, एक संत के सिद्ध संत के वचनों की अवज्ञा का परिणाम यह हुआ कि एक सर्प ने उसके दोनों पैरों में फंदा डाल लिया। पानी में कूदते ही एक उसको लगा कि मेरे पैर कोई बांध दिए, किसी ने बड़ी जोर से चिल्लाए तो लोगों ने हाथ पकड़ के कुंड से बाहर निकाला। जब निकाला उसको बाहर तो दोनों पैरों में एक शेर कुंडली मार करके कस करके पैर ऐसे ऐसे करके जीव लप लप लप लप कर रहा था। अब आप सोचो उस व्यक्ति की क्या हालत होगी जिसके पैरों को सर्प ने जकड़ रखा है और जीव ऐसे लप लप लप लप कर रहा है। आप समझ सकते हो कितना परेशान होगा वो आदमी। अब लोग उस सर्प पर पानी डालें कि वो छोड़ के जाए, वो छोड़े ही नहीं महाराज। उस व्यक्ति को उसी अवस्था में खींच करके स्वामी जी के पास लाया गया। तो स्वामी जी बोले कि तुमने तीर्थ की अमर्यादा की होगी, ये तो भगवान शिव के पार्षद हैं, सुरक्षा में नियुक्त हैं। उन्होंने सहज ही कहा सुरक्षा में नियुक्त हैं और अब पुनः ऐसा न करने का निश्चय करें तो ठीक, तो तू इस संकट से मुक्त हो जाएंगे। वो तो महाराज बोला, महाराज हम जीवन में कहो तो आश्रम में नहीं आएंगे, हमारे प्राण बच जाएं। स्वामी जी ने कहा हाथ जोड़कर, नारायण ये बहुत भयभीत हो गए हैं, प्रभो आप पधारिए, नारायण आप पधारिए। जैसे ही कहा महाराज वो सर्प पैरों से कुंडली छोड़ करके और ऐसे ऐसे ऐसे करके फिर कुंड में चला गया। इसके बाद ये घटना उस समय की है जब हम वहीं थे। इस घटना का ऐसा प्रभाव पड़ा कि लोग बाल्टी से भी पानी भर के नहाने में डरने लग गए, छूने की बात तो दूर है। लोग हम लोग विद्यार्थी थे, विद्यार्थी डर गए, अरे भैया सांप रहता उसमें, बाद में दिखा नहीं लेकिन वो एक घटना घट गई। तो भगवान की सृष्टि में कोई भी प्राणी अनुपयोगी नहीं। ग्राह वो जल का राजा है, जल की रक्षा करता है, मछलियां जल की सफाई करती हैं, जल की काई आदि खा जाती हैं, जल में कोई गंदगी होती उसको खा जाती हैं। भगवान की सृष्टि में कोई भी प्राणी अनुपयोगी है ही नहीं। सिंह भी उपयोगी है। तो अब सिंहों के भय के कारण लोग जंगलों में जंगल काटने नहीं जाते थे। अब ये पता चल गया कि शेर तो है ही नहीं, तो जब सिंहों का भय नहीं रहा तो जंगल कटने लग गए, कटते कटते सब जंगल समाप्त हो गए। तो जंगलों की सुरक्षा शेर के कारण थी। मृग आदि भी जब बहुत अधिक बढ़ जाते थे तो वे घास को हरियाली को नष्ट करते थे, ऐसे मृगों की वृद्धि पर अंकुश सिंह लगाते थे। फिर जो सिंह नरभक्षी हो जाते थे अथवा गायों पर अत्याचार करने वाले हो जाते थे, गांवों में घुसकर अत्याचार करने वाले हो जाते थे, उनके लिए प्रजा राजा को पुकारती थी और राजा धर्म दृष्टि से उन सिंहों का वध करते थे। और उन सिंहों का जो चर्म है वो ऋषि मुनि महात्माओं को भेंट किया जाता था। मोक्षस्या व्याघ्र चर्मणी, व्याघ्र चर्म पर बैठ करके वो तपस्या करते थे, भजन करते थे, तो वे तो मुक्त हो ही जाते थे। जिस व्याघ्र का चर्म है, जिस पर बैठकर उन्होंने भजन किया है, उस जीव की भी परलोक में सदगति हो जाती थी। ये सारी व्यवस्था हमारे यहां थी। लेकिन जहां मनुष्य ने मनमानापना किया, धर्म नियंत्रित जीवन का अभाव जैसे ही हुआ, स्वेच्छाचारिता आई कि भगवान की बनाई हुई सारी व्यवस्था चौपट हो गई। हम आपसे पूछते हैं, हमारे ऋषि मुनि महात्माओं ने जो शास्त्रीय शौचाचार की परंपरा बनाई है, प्रत्येक पुराण में बार बार सदाचार का वर्णन, आचार विचार का वर्णन जो किया गया है, प्रातःकाल जगने से लेकर सोने तक क्या करना चाहिए ये कहा गया, यदि उस मर्यादा में सारा राष्ट्र, सारा विश्व, सारा समाज रहा होता तो आज जो भयंकर परिस्थिति पूरे संसार के सामने आई है, ये परिस्थिति कभी ना आती। लेकिन शौचाचार का त्याग, स्पर्शास्पर्श के विवेक का त्याग, वर्णाश्रम व्यवस्था का त्याग और हमारी स्वेच्छाचारिता, आज उसने हमको इस परिस्थिति में पहुंचा दिया है। हमारे देवालय बंद हैं, हमारे तीर्थ बंद हैं, तीर्थ यात्राएं बंद हैं, विद्यालय बंद हैं, संतों के सेवा के प्रकल्प बंद हैं, पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में बड़े बड़े सत्संगों के आयोजन होते थे, वे बंद हैं। इसका दुष्परिणाम, और पूरे देश की और दुनिया की अर्थव्यवस्था जो चौपट हो रही, वो एक सामने अलग है, कितने लोग बेरोजगार हो रहे हैं। ये शास्त्रीय सदाचार के त्याग का दुष्परिणाम। तो कपिकेशरी, हनुमान जी कपिकेशरी, इस भुवन रूपी वन की रक्षा करने के लिए रघुनाथ जी ने आपको सिंह के रूप में नियुक्त किया है। आप सब पर शासन करो, आपके डर से सबकी सुरक्षा होगी। बोलो श्री हनुमान जी महाराज की जय। और कैसे हैं? बोले जयति निर्भरानंद संदोह कपि केसरी, केसरी सुवन भुवनैक भर्ता। आप केसरी सुवन हैं, आप केसरी जी के पुत्र हैं। आप लोग कहेंगे हनुमान जी को भुवनई का भर्ता कहा, इस पूरे भुवन को, इस ब्रह्मांड का भरण पोषण करने वाला हनुमान जी को कहा। और भी कहीं प्रमाण है? हनुमान बाहुक में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं हनुमान जी के संबंध में, रचिवे को विधि जैसे पालिवे को हरिहर, मीच मारिवे को जियाइवे को सुधा पान भो, धरिवे को धरनी धारण करने के लिए आप धरती के समान है। तरनितम दलिवे को, अंधकार के जलन के लिए सूर्य हैं, और सोखी वे कृषाणु, सोखने के लिए अग्नि के समान आप हैं। पोषवे को हिम भानु हो, और पोषण के लिए आप सूर्य चंद्र हैं। ऐसे श्री हनुमान जी महाराज। अब देखो कपिकेसरी केसरी सुवन, दो बात आ गए ना, कपिकेसरी और फिर केसरी सुवन आ गया, तो केसरी शब्द का दो बार प्रयोग हो गया। तो हनुमान जी कपिकेसरी हैं और कपिकेसरी केसरी सुवन। कपिकेसरी बानर राज जो कपिकेसरी हैं, उन केसरी नामक बानर के आप सुवन हैं, ये भी अर्थ हो गया। इसमें यमक अलंकार भी दिखाई पड़ता है और देहली दीपक न्याय से दोनों ओर इसका अन्वय हो जाता है। ऐसे श्री हनुमान जी महाराज हैं। पिछले पदों में हनुमान जी को केसरी चारु लोचन चकोरक सुखद कहा गया। ऐसे श्री हनुमान जी महाराज जिनको देख देख करके इनके पिता बानरराज केसरी को ऐसी प्रसन्नता होती है जैसे चकोर को चंद्रमा को देखकर प्रसन्नता होती है, ऐसे आप हैं। और भुवनैक भर्ता, सारे भुवन का भरण पोषण करने वाले हैं, पाप ताप संताप को हरने वाले हैं। बड़ा सुंदर रूपक है। देखो 25वें पद में हनुमान जी को चंद्रमा कहा, 26वें पद में हनुमान जी को सूर्य कहा, और 27वें पद में उनको अग्नि कहा। इस तरह से कहते कहते और अब इस 29वें पद में पहले सिंह कहा और उसके बाद उनको चिंतामणि कहा। हनुमान जी चिंतामणि है। चिंतामणि जो है, मणि कोई भी हो वो किसी न किसी खान से निकलती है, तो हनुमान श्री हनुमान जी रूपी चिंतामणि ये किस खान से निकली है? बोले श्री हनुमान जी रूपी मणि दिव्य भूम्यंजना मंजुला करमणे। अंजना माता ही वह खान है, वह पवित्र भूमि है जिनकी दक्षिण कुक्षी से श्री हनुमान जी महाराज प्रकट होते हैं। और चिंतामणि उनको इसलिए कहा कि चिंतामणि चिंताओं को दूर कर देती है। किसकी किसकी चिंता हनुमान जी ने दूर की? तो देवताओं की, देवता भक्त हैं, भक्त रूपी देवताओं की चिंता श्री हनुमान जी महाराज ने दूर कर दी। हनुमान जी का आविर्भाव न होता तो रामायण महामाला रत्नम वंदे नीलात्मजम, रामायण महामाला के रत्न है हनुमान जी। श्री राम जी के मंगलमय चरित्र में हनुमान जी की भूमिका बड़ी अद्भुत है, पूरे चरित्र में हनुमान जी की भूमिका। इसलिए देव कार्य संपादन करते हुए, देवताओं को निश्चिंत करते हुए, देवताओं को सुखी करते हुए हनुमान जी दिखाई पड़ते हैं। ऐसे श्री हनुमान जी महाराज हैं। दूसरा भाव है कि देवता रूपी भक्त उनकी चिंता को दूर करने वाली चिंतामणि हनुमान जी हैं, जो माता अंजना रूपी खान से प्रकट भए हैं। संसार में जितने भगवान के भक्त हैं, वैष्णव हैं, भक्त हैं अथवा प्रपन्न हैं, उनके लिए भी चिंतामणि श्री हनुमान जी हैं। सबके दुख दारिद्र चिंता को हनुमान जी दूर कर देते हैं। ऐसे श्री हनुमान जी महाराज हैं। हमारे यहां महाराज जी ऐसे भी चरित्र हैं कि हनुमान जी ने अमुक संत को बहुत अधिक परोपकार परायण देख करके बहुत अधिक परोपकार परायण देख करके हनुमान जी ने उनको चिंतामणि प्रदान कर दी। चिंतामणि प्रदान कर दी कि ये मणि है, तुम अपने पास रखो और तुम्हें किसी से याचना नहीं करनी पड़ेगी, तुम जीव मात्र की सेवा करो और जब तक वे महापुरुष विराजर तब तक वो मणि हनुमान जी के द्वारा दी हुई उनके पास रही। जब वे उनके जीवन का समय पूर्ण हुआ तो मणि अंतरहित होकर हनुमान जी के चरणों में पुनः पहुंच गई। तो ऐसे भी चरित्र इस देश में हैं कि हनुमान जी को चिंतामणि का कार्य श्री हनुमान जी करते हैं और वे स्वयं ही चिंतामणि हैं। भक्त जो उनका आश्रय लेता है उसके सारे संकट हनुमान जी दूर कर देते हैं, उसके मन में जो जो भाव उठते हैं उन भावों की पूर्ति श्री हनुमान जी महाराज कर देते हैं। और हम तो ये कहेंगे कि चिंतामणि कामना की इच्छा की पूर्ति में भले ही विवेक का ध्यान न रख पाती हो, पर हनुमान जी जो अपने भक्त के संकल्प को पूर्ण करते हैं तो वह चिंतामणि जैसे नहीं करते, चिंतामणि से भी उत्कृष्ट रूप में करते हैं। यदि उस कामना की पूर्ति में भक्त की भलाई है तो करते हैं और उसकी भलाई नहीं है तो नहीं करते हैं। अथवा ये कहो कि सच्ची चिंतामणि तो भगवान की भक्ति है। मणि क्या है? राम भक्ति मणि उर्वस जाके दुख लवलेस न सपन हुता के। तो भक्ति रूपी चिंतामणि को हनुमान जी प्रदान करते हैं, ऐसे श्री हनुमान जी हैं। और वो चिंतामणि भक्ति रूपी चिंतामणि क्या है? श्री राम नाम ही भक्ति रूपी चिंतामणि। राम नाम मणि दीप धरु जीह देहरी द्वार तुलसी भीतर बाहिर जो चाहसी उजियार। श्री राम नाम के अनन्य रसिक श्री हनुमान जी हैं। इसलिए हमारे पूज्य बक्सर वाले महाराज जी तो हनुमान जी के जय बुलाते समय कहते थे श्री राम नाम रसिया श्री हनुमान जी महाराज की जय। वो सीधे हनुमान जी की जय नहीं बोलते थे, श्री राम नाम रसिया श्री हनुमान जी महाराज की जय। राम नाम के अनन्य रसिक श्री हनुमान जी महाराज। चिंतामणि अभीप्सित पदार्थ देती है, चिंतामणि अर्थ धर्म काम की पूर्ति कर सकती है, मोक्ष संभवता नहीं दे सकती, क्योंकि भागवत जी में महात्म में लिखा है चिंतामणिर लोक सुखम सुरद्रुह स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। ना तो स्वयं कथा सुनते हैं आप लोग सीताराम दीनबंधु दास जी, ना तो आप लोग स्वयं कथा सुनते हैं और दूसरों को भी विक्षेप करते हैं। दो आदमी माला बना रहे तो दो ही लोग माला बनाओ, बाकी लोग बैठ के कथा सुनो, वहां बैठ के बातचीत करते हैं आप लोग। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। चिंतामणि मोक्ष नहीं दे सकती, चिंतामणिर लोक सुखम सुरद्रुह स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। चिंतामणि संसार का सुख दे सकती है, कल्प वृक्ष स्वर्ग का सुख दे सकता है, पर सद्गुरु प्रसन्न हो जाए तो देव दुर्लभ योगी दुर्लभ वैकुंठ प्रदान कर देते हैं। हनुमान जी गुरु तत्व के रूप में श्री राम जी की प्राप्ति कराते, सुग्रीव जी को राम जी की प्राप्ति कराई, विभीषण जी को राम जी की प्राप्ति कराई, तो जो गुरु का कार्य है वो कार्य श्री हनुमान जी करते हैं। इसलिए हनुमान जी चिंतामणि से बढ़कर हैं। चिंतामणि मोक्ष नहीं दे सकती, पर हनुमान जी वो श्री राम तत्व का उपदेश करके, ज्ञानोपदेश करके हनुमान जी मोक्ष प्रदान कर देते हैं। इसलिए हनुमान जी चिंतामणि से भी बढ़कर के हैं। त्रिविध तापों का हरण करते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों को देते हैं, जो चिंतामणि की शक्ति से बाहर है। और कैसे हैं हनुमान जी? बोले भक्त संताप चिंताप हरता। भक्त संताप चिंता आदि इनके अपहरण करने वाले हनुमान जी हैं। जयति धर्मार्थ कामाप वर्गद विभो। यहाँ विभो शब्द हनुमान जी के लिए प्रयुक्त किया गया। विभो विभो विभू शब्द से संबोधन में विभो बनेगा, अर्थात हनुमान जी साक्षात भगवत रूप ही हैं, क्योंकि साक्षात भगवान सदाशिव ही हैं, और जब सदाशिव हैं तो परमात्मा ही हैं, और परमात्मा है तो वे व्यापक हैं। भागवत जी में शिव जी को व्यापक परमात्मा कहा गया। अब अपने दुराग्रह के कारण कोई भले ही कुछ से कुछ अर्थ निकाले, बाकी भागवत में स्पष्ट लिखा है श्री भगीरथ जी क्या कह रहे हैं। भगीरथ जी कह रहे हैं धारयिष्यति ते वेगम रुद्रस्त्वात्मा शरीरिणाम यस्मिन्नोत प्रोतमिदम विश्वम शाटीव तंतुसु। वे कह रहे हैं हे गंगा जी, आपके वेग को धारयिष्यति ते वेगम रुद्रस्त्वात्मा शरीरिणाम, देहधारियों की प्राण प्रिय आत्मा जो भगवान शिव हैं, वे शिव ही तुम्हारे वेग को धारण करेंगे। जो प्राणी मात्र की आत्मा है वो आत्मा विभू है, आत्मै वेदम सर्वम। ये सारा विश्व उनमें ओतप्रोत है। कैसे? विश्वम शाटीव तंतुसु, जैसे साड़ी में कपड़े में धागों के अलावा और कुछ होता ही नहीं है, ऐसे ही महाराज कुछ इनके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। ये सृष्टि हरिहरात्मक है, भगवत स्वरूप ही सृष्टि है। इसलिए हनुमान जी को विभो कहते, हे विभो, हे भगवत रूप हनुमान जी, आपकी जय हो। आप धर्म भी प्रदान करते हैं, अर्थ भी प्रदान करते हैं, कामनाओं की पूर्ति भी करते हैं, और मोक्ष भी आप कृपा पूर्वक प्रदान कर देते हैं। हनुमान नाटक के मंगलाचरण में श्री हनुमान जी महाराज क्या कह रहे हैं? कल्याणानाम निधानम, श्री राम नाम के विशेषण है ये सब। कल्याणानाम निधानम कलिमल मथनम पावनम पावनानाम पाथेयम यन्मुमुक्षो सपदि पर पद प्राप्तये प्रस्थितस्य विश्राम स्थान मेकम कविभर वचसाम जीवनम सज्जनानाम बीजम धर्म द्रुमस्य। धर्म रूपी वृक्ष का बीज है राम नाम। बीजम धर्म द्रुमस्य प्रभवतु भवताम भूतये राम नाम। गुरुजी धर्म रूपी वृक्ष का बीज है, तो वृक्ष का बीज ही तो उसका फल होता है। इसका मतलब है भगवान नाम राम नाम से ही धर्म रूपी वृक्ष प्रकट हुआ है, और उस वृक्ष का अंतिम जो सार सर्वस्व फल है वो भी राम नाम है। धर्म का मूल भी राम नाम और धर्म का अंतिम फल भी राम नाम। ऐसे राम नाम का उपदेश श्री हनुमान जी महाराज करते हैं। ऐसे श्री हनुमान जी महाराज तो धर्माप धर्म देने वाले माने राम नाम को देने वाले, धर्म माने राम नाम, और धर्माप वर्गद धर्म से ही अपवर्ग होगा, उस अपवर्ग मोक्ष को देने वाले श्री हनुमान जी महाराज। ऐसे श्री हनुमान जी महाराज और कैसे हैं हनुमान जी महाराज, कहते हैं ब्रह्मलोकादि वैभव विरागी। श्री हनुमान जी ब्रह्मलोकादि वैभव से पूर्ण वैराग्यवान। अब देखो वर्तमान समय में तो सब पुस्तकें छप गई हैं और अब तो नेट पर भी पढ़ाने वाले उपलब्ध हैं, गूगल पर भी सब जानकारियां मिल जाती, झूठी सच्ची चाहे जैसी है जाती हो जाती हैं। लेकिन क्या वह सही है? आज जो ज्ञान की दुर्दशा हुई है उसका कारण ही यही है कि जो ज्ञानोपदेश के अधिकारी नहीं थे वे उपदेश करने लग गए, और जिनको जो सुनने के अधिकारी नहीं है उनको सुनाया जाने लग गया। अधिकार शून्य लोग उपदेशक हो गए, और अधिकार जिनको सुनने का है ही नहीं वे श्रोता हो गए। महाराज जी कहते थे हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी के संसार में सब चीजें महंगी हो गई पर सबसे सस्ता ज्ञान है, सबसे सस्ता ज्ञान है। पर उस ज्ञान की स्थिति क्या है? कलयुग के जो ज्ञानी लोग हैं उनकी अवस्था क्या है? बोले उनकी अवस्था ऐसी है कि ब्रह्म ज्ञान बिन नारी नर करहि न दूसरी बात, कौड़ी लागे लोभ बस करहि विप्र गुरु घात, कौड़ी लागे लोभ बस करहि विप्र गुरु घात। महापुरुषों का विनोद भी असामान्य होता है। महाराज जी से किसी ने पूछा कि महाराज जी संसार मिथ्या है नाशवान है, ये बात बार बार क्यों कही जाती है? तो महाराज जी हंसने लगे, बोले इसलिए कही जाती है कि तुम उसको नाशवान समझो, तुम्हारे लिए उपयोगी नहीं है, हमको दे जाओ हम उसको भोगेंगे। ध्यान में आई बात? ये बात महाराज जी ने विनोद में कही, माने हम संसार के मिथ्यात्व का उपदेश भी इसलिए करते हैं कि लोगों को थोड़ा वैराग्य जगे, और वे जो कुछ अपना उपार्जित थे वो हमको देवें, हम क्या करेंगे, हम उसको भोगेंगे। तो हमारे ज्ञानोपदेश का प्रयोजन, हमारे वैराग्य के वर्णन का प्रयोजन अपनी वासना की पूर्ति हो गया। वह ज्ञान हमारे कैसे लिए कल्याणकारी सिद्ध होगा? इसलिए श्रीमद् भगवद गीता, उपनिषद और ब्रह्म सूत्र जिसे हम प्रस्थानत्रयी कहते हैं, इस प्रस्थानत्रयी के श्रवण का अधिकारी वही है और उपदेश का अधिकारी वही है जिसका अहलौकिक पारलौकिक समस्त पदार्थों से पूरी तरह मन हट गया हो, पूरी तरह विरक्त हो चुका हो, वो उसके कथन और श्रवण का अधिकारी है। हम अपनी ओर देखते हैं तो लगता है इन पवित्र ग्रंथों को छूने लायक हम नहीं हैं, हम इनके स्पर्श के योग्य नहीं हैं। क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है कि यह ज्ञान उत्पन्न होवे, उसकी पात्रता का निर्माण जिस सत्य से जिस सदाचार से जिस धर्माचरण से होता है वो हमारे जीवन में नहीं है। वो हमारे जीवन में नहीं है। हमारी भूमिका का ही निर्माण नहीं हुआ है। भजन करेंगे नहीं, साधन करेंगे नहीं, ईमानदारी से सत्संग करेंगे नहीं, भूमिका का निर्माण कैसे होगा? इस पवित्र ज्ञान विज्ञान को धारण करने के लिए उपयुक्त अंतःकरण तो चाहिए, और वो अंतःकरण राम नाम के अनन्याश्रय से होगा। हमारे वृंदावन के एक महापुरुष थे, पूज्य श्री मोटे गणेश जी वाले महाराज जी, परम श्रद्धेय पूज्य पंडित श्री दुर्गा प्रसाद जी चतुर्वेदी जी, भगवत प्राप्त संत थे। हमारे पूज्य महाराज जी भी उनके निकट जाया करते थे, और हमारे परमहंस जी महाराज तो बरसों तक उनके यहाँ, परमहंस जी ने उनके यहाँ सेवा की, बहुत उच्च कोटि के महात्मा थे। वे एक बात प्रायः कहा करते थे, वे कहते थे कि स्वामी जी, जेब में कानी कौड़ी नहीं है। उनके वाक्य को हम दोहरा रहे हैं, स्वामी जी जेब में कानी कौड़ी नहीं है, और बात करोड़ों की करते हो, धक्के खाओगे जी धक्के, ऐसा बोलते थे। साधन की फूटी कौड़ी आपके जेब में नहीं है, और ये करोड़ों की बातें आप करते हैं, तो मूर्खों के बीच में तो आपको वाह वाह लोग करेंगे, लेकिन तत्वज्ञानियों की सभा में आपको धक्का देकर निकाल दिया जाएगा, आपको दंभी पाखंडी मानकर वहां से निकाल दिया जाएगा। वैराग्य की बहुत अनिवार्यता है। सच्चा अनुरागी वैरागी ही होगा। वैराग्य जिसमें नहीं है उसमें अनुराग प्रकट हो ही नहीं सकता। रमा विलास राम अनुरागी, तजत बमन इव नर बड़ भागी। भगवान के चरणों में अनुराग हो जाएगा तो भोगों का त्याग वह बमन के समान कर देगा। हनुमान जी महाराज बड़े वैराग्यवान हैं, है? ब्रह्म लोकादि वैभव विरागी। हनुमान जी को क्या क्या नहीं दे सकते थे भगवान, सब कुछ दे सकते थे, पर क्या हनुमान जी ने भगवान से कुछ मांगा? हनुमान जी तो रोते हुए हाथ जोड़कर खड़े रहे कि प्रभो, किया तो सब आपने है, कर्ता कारयिता तो आप हैं, आप हमारी प्रशंसा ऐसे झूठी ही प्रशंसा किए जा रहे हैं, तुमने ये किया ये किया ये किया, है? सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। ताकहु प्रभु कछु अगम नहीं, जापर तुम अनुकूल, प्रभु प्रभाव बढ़वानल जारी सके खलकुल। हमने क्या किया भगवान, कुछ चाहिए? हाँ, क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। श्रीमद वाल्मीकि रामायण में रघुनाथ जी का हृदय भराया। रघुनाथ जी ने कहा, एस सर्वस्व भूतम में परिश्रंगो मया कृता। हे हनुमान जी, तुमको कुछ नहीं चाहिए तो अब मैं कुछ तो दूं तुमको, कैसे अपने को संतुष्ट करूं, तो मेरा सर्वस्व भूत आलिंगन स्वीकार करो। कहकर भगवान ने, रघुनाथ जी ने हनुमान जी को अपने हृदय से लगा लिया। ये सर्वस्व भूत आलिंगन का तात्पर्य क्या है? मानो श्री रघुनाथ जी ने कहा कि ऐसे निष्काम भक्त को मैं क्या दूं, आलिंगन के व्याज से भगवान ने अपने आप को ही हनुमान जी पर न्योछावर कर दिया, अपने आप को ही हनुमान जी को दे दिया। ऐसे वैराग्यवान है हनुमान जी, उन्हें राम जी के अतिरिक्त कुछ नहीं चाहिए, राम जी से भी राम जी की सेवा चाहिए। बोलो श्री हनुमान जी महाराज की जय। हनुमान सम नहीं बड़ भागी नहीं को राम चरण अनुरागी। तो जो जितना बड़ा अनुरागी होगा वो उतना बड़ा वैराग्यवान होगा, अथवा ये कहने कि जो जितना बड़ा वैराग्यवान होगा वह उतना ही बड़ा अनुरागी होगा। वैराग्य के बिना अनुराग नहीं, अनुराग के बिना वैराग्य नहीं, अन्योन्याश्रित। गिरिजा जा सुप्रीति शिव काई बार बार प्रभु निज मुख गाई। ऐसे श्री हनुमान जी महाराज हैं। हनुमान जी में परम वैराग्य है। देखो वैराग्य बढ़ता कैसे है और वैराग्य घटता कैसे है? हम अपने जीवन में प्रेम की निरंतर वृद्धि करना चाहते हैं तो वैराग्य की वृद्धि करें, वैराग्य कैसे बढ़ेगा? उसका पहला साधन अपने वैराग्य से सदा असंतुष्ट रहना, अपने वैराग्य में सदा न्यूनता का अनुभव करना। हमारे जीवन में चाहे जितना तप हो, त्याग हो, तितिक्षा हो, पर हमको लगे कुछ नहीं कुछ नहीं, तब तो वो बढ़ेगा। तो है कुछ भी नहीं और उसी को हमने सब कुछ मानकर हम संतुष्ट हो गए तो रहा सहा भी घटने लग जाएगा। इसलिए वैराग्य में कमी का अनुभव करोगे तो वैराग्य बढ़ेगा, उससे संतुष्ट हो जाओगे तो घट जाएगा। हम मकान में नहीं रहते, पेड़ के नीचे रहते हैं। अरे हम तो बड़े विरक्त हैं, वृक्ष के नीचे ही रहते हैं, मकान में नहीं रहते। अरे हमारा क्या वैराग्य है, तमाम पक्षी वृक्ष पर ही रहते हैं, इससे क्या हुआ? अरे हम तो पर्वत की गुफा में रहते हैं, तमाम चूहे बिल में ही रहते हैं, इससे क्या हुआ? तमाम सर्प बिल में ही रहते, इससे क्या हुआ? अरे हम तो केवल हवा पी के ही रहते हैं, तमाम सर्प वायु का आहार करके ही रह जाते हैं, उसे क्या हो गया? हम फलाहार करते हैं, अन्नाहार नहीं करते, तमाम पक्षी फल ही खा के रहते हैं। हम सारे शरीर में धूल मिट्टी लगा लेते हैं, राख लगा लेते हैं, बोले हाथी तो महाराज नहाने धोने के बाद खूब लगा लेता, उससे क्या हो गया? गधा रेत में हेचू हेचू करके लौटता है, सब धूल मिट्टी अपने शरीर में लगा लेता, उससे क्या हो गया? हमारी इंद्रिय विकार शून्य है। यदि यही आप विचार कर लो तो नपुंसक तो विकार शून्य ही है, उससे क्या हो गया? ये सब सफल तब हैं जब हमारे अंतकरण में भोगों से प्रवृत्ति हटी है कि नहीं, भगवान के चरणों में प्रेम जगा है कि नहीं, ये हम आत्मनिरीक्षण करें। ये निरीक्षण करके समझ में आवे तो समझ लो कि हाँ ये जो कुछ कर रहे हैं ये सब ठीक है। और ये सब उदरन्मृतम बहुकृत शोक अग्रे भन्नी ही पृष्ठे भानु हूं रात्रौ चिबुक समर्पित जानु हूं। लेकिन इसके बाद भी भोगों में आशा लगी हुई है, क्या लाभ हुआ? हनुमान जी का वैराग्य, हाँ एक ये साधन। दूसरा साधन है देह गेह में आसक्त पुरुषों का संग नहीं करना, वैराग्यवान महापुरुषों का संग करना। वैराग्यवान महापुरुषों का संग करने से अपने आप शरीर अपने आप मन की प्रवृत्ति संसार से हट जाती है। दूसरा साधन। तीसरा साधन, वैराग्यवान संतों के चरित्र बार बार पढ़ना और बार बार सुनना, क्योंकि उससे महाराज जी चित्त पर संस्कार बनते हैं और उन संस्कारों का बड़ा प्रभाव होता है। बिना सत्संग के किसी महापुरुष का संग करके भी आप जीवन भर संग करें तो भी आपके पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा। सत्संग करो, ब्रह्मलोकादि वैभव विरागी। ब्रह्मलोकादि वैभव से हनुमान जी विरागी हैं और कैसे हैं? वचन मानस कर्म सत्य धर्म व्रति। यहाँ गुरुजी हनुमान जी का तो वर्णन है ही है, एक हनुमान जी के ब्याज से श्री राम भक्तों का भी वर्णन किया जा रहा है कि ऐसे जो भगवान के भक्त होंगे उनमें भी ये सब लक्षण अपने आप अवतरित हो जाएंगे। वचन मानस कर्म सत्य धर्म व्रति। श्री हनुमान जी महाराज वाणी से मन से कर्म से सत्य का पालन करने वाले हैं। यहां सत्य शब्द और व्रति शब्द इनका अन्वय सबके साथ है। मन वाणी क्रिया से सत्य बोलने वाले हैं, सत्य बोलने का व्रत लेने वाले हैं और कैसे हैं? धर्मव्रति। मन वाणी क्रिया से हनुमान जी धर्म का व्रत धारण करने वाले हैं। अथवा इसे हम इस प्रकार से ले लें कि मन वाणी कर्म से सत्य धर्मव्रति। धर्मव्रति एक शब्द मान लें और सत्य को उसका विशेषण मान लें। जो सत्य धर्म है उसका व्रत धारण करने वाले हनुमान जी हैं। आप लोग कहेंगे धर्म भी असत होता है क्या? बोले हाँ होता है। धर्मस्य ह्यापवर्ग्यस्य नार्थोर्थायोपकल्पते नार्थस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभस्य नेन्द्रिय प्रीति लाभो जीवेत यावता जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यस्य कर्म। धर्मस्य ह्यापवर्गस्य नार्थोर्थायोपकल्पते नार्थस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभाय स्मृतः कामस्य नेन्द्रिय प्रीतिर लाभो जीवेत यावता जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यस्येह कर्मभिः। अब इस पूरे की व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि फिर प्रसंगांतर हो जाएगा। इतना ही अंश समझ लेना है, धर्म का फल अपवर्ग है, मोक्ष है। तो हमारे जीवन में धर्माचरण हो रहा है और मोक्ष की ओर हम न जाकर के संसार चक्र से छूटने की ओर न जाकर हम बंधने की ओर ही जा रहे हैं, हम बंधन में ही फंसते चले जा रहे हैं, तो जरूर हमारा धर्माचरण कहीं न कहीं ठीक नहीं है। हम उसको ठीक से समझ नहीं पाए। अब देखो बड़े बड़े लोग धर्मानुष्ठान करते हैं, करना ही चाहिए, अवश्य करना चाहिए, पर यज्ञ करेंगे, जप करेंगे, तप करेंगे, दान करेंगे, तीर्थ यात्रा करेंगे और वैदिक कर्म करेंगे, प्रयोजन क्या है? किस लिए कर रहे हो भाई? अप्राप्त लक्ष्म्याः प्राप्त्यर्थम्। अप्राप्त लक्ष्म्याः प्राप्त्यर्थम्। प्राप्त लक्ष्म्याश्च चिरकाल संरक्षणार्थम् लोके सभायां राजद्वारे यशो विजय लाभादि प्राप्त्यर्थम् गृहकृत राजकृत सर्वविध पीड़ा निवृत्ति पूर्वक नैरुज्य पुष्टि दीर्घायु धन धान्य समृद्ध्यर्थम अस्मत जन्मांगे ये केचित विरुद्ध चतुर्थाष्टम द्वादश ग्रही सूचितम संसूचिष्यमाणञ्च यत् सर्वारिष्टम तद विनाश द्वारा एकादश स्थान स्थित सुफल प्राप्त्यर्थम। इतने से भी संतोष नहीं हुआ, बोले सकल मन ईप्सित संसिद्ध्यर्थम या निमाम पुष्पिताम क्या है हाँ प्रवंत्यभिपश्चित। महाराज जी वेद के वचनों का सही तात्पर्य न समझ करके प्रायः पूर्व मीमांसक उसी व्यामोह में पड़े रह जाते हैं। स्वर्ग प्राप्ति ही उनका मोक्ष है, इसके अतिरिक्त मोक्ष की उन्हें आवश्यकता ही नहीं है। पर स्वर्ग हु स्वल्प अंत दुखदाई, इसलिए धर्म दो प्रकार का है, एक सद्धर्म और एक असद्धर्म। सद्धर्म क्या है? सत शब्द का अर्थ है अतीति सत, जिसकी विद्यमानता का किसी काल में अभाव न हो वह सत, जो तीनों कालों में एक जैसा रहे उसको सत कहते हैं। और ऐसा सत स्वरूप परमात्मा ही है, ऐसी परमात्मा की प्राप्ति जिसका फल है वो धर्म सद्धर्म है, और जिस धर्म के आचरण का फल लोक में और परलोक में केवल भोगों की प्राप्ति है वो धर्म धर्म नहीं है। नाभाजी के शब्दों में कहें तो भक्तमाल में, भक्ति विमुख जो धर्म सो अधर्म करिगायो। भक्ति विमुख नाभाजी कह रहे हैं कबीर जी के चरित्र में, भक्ति विमुख जो धर्म सो अधर्म करिगायो, जोग यज्ञ व्रत दान भजन बिन तुच्छ दिखायो। भक्ति से शून्य धर्म भी अधर्म के जैसा है। आप लोग कहेंगे इतनी ऐसी बात नाभाजी जैसे महापुरुष ने कैसे कह दी? अरे हम आपसे पूछते हैं अधर्म का परिणाम क्या है? नरक, और नरक भोगने के बाद फिर वह व्यक्ति जब थोक पापों का भुगतान नरक में हो गया, कुछ फुटकर पुण्य पाप बच गए उनको भोगने के लिए फिर मनुष्य हो गया। तो इसी मृत्यु लोक से मनुष्य लोक से पापात्मा चला और नरक भोगकर फिर इसी धरती पर आ गया, और पुण्यात्मा भी इसी धरती से चला स्वर्ग भोग करके फिर यहीं आ गया। तो जिस जंक्शन से पापात्मा गया था उसी जंक्शन से पुण्यात्मा गया और लौटकर उसी जंक्शन पर आकर खड़ा हो गया, क्या अंतर हुआ भाई? इसलिए धर्म का फल है भगवान के चरणों के प्रेम की प्राप्ति। धर्म प्रोज्जित कई तवोत्र परमो निर्मत्तराणाम सताम वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम श्रीमद भागवते महामुनि कृते किंबा परैरीश्वरा सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। ऐसे धर्म का निरूपण। तो एक अर्थ ये भी है इसमें कि वचन मन मानस कर्म सत्य धर्म व्रति, वाणी से मन से कर्म से जो सत्य धर्म है जिसका परिणाम श्री राम जी की सेवा राम जी का प्रेम ही है, उस धर्म के व्रत को संकल्प को प्रतिज्ञा को धारण करने वाले श्री हनुमान जी हैं। जानकी नाथ चरणानुरागी, जानकी नाथ चरणानुरागी। अब देखो जानकी नाथ चरणानुरागी क्यों कहा गोस्वामी जी ने? ब्रह्मलोक आदि वैभव से विरागी हैं, मन वचन कर्म से धर्म सत्य व्रति हैं, ये सारे विशेषण गोस्वामी जी ने दिए। अब जानकी नाथ चरणानुरागी ये क्यों कहा? हमारे अपराध को क्षमा करें यदि हम अन्यथा बोलें तो। बहुधा कई बार लोग इस भ्रम में जीते हैं कि भगवान का सगुण स्वरूप माया से मुक्त नहीं है, माया से युक्त है, पर ऐसा सोचना भी अपराध है। हनुमान जी ज्ञानियों में सिरमौर हैं, अरे भाई वह एक अद्वितीय परमात्मा है तो सगुण निर्गुण का भेद कहां रहा? वही सगुण साकार है, वही निर्गुण निराकार है, और वही निर्गुण निराकार है वही सगुण साकार है। अगुण नहीं सगुण नहीं नहीं कछु भेदा, गोस्वामी जी कह रहे हैं। तो हनुमान जी ऐसे बैरागी ऐसे ज्ञानी नहीं है कि वो राम जी के नाम रूप को मिथ्या कह के माई कह करके फिर कहें कि नहीं अब क्या है, अब किसका भजन करना, अब तो हम अब अपना ही अनुसंधान कर रहे हैं। ऐसे कोरे ज्ञानी हनुमान जी नहीं है। जानकी नाथ चरणानुरागी, जानकी नाथ चरणानुरागी कहने का अर्थ क्या है? जानकी नाथ महाराज जी, इस जानकी नाथ शब्द में बड़ा रस भरा हुआ है। अब हम क्या कहें, इसमें इतना रस भरा हुआ है कि राम जी की दरबार में ही सेवा नहीं करते हैं, सखी स्वरूप में हनुमान जी महल में भी सेवा करते हैं। क्योंकि जानकी नाथ स्वरूप जो है वो महल का निकुंज का स्वरूप है, और उस महल में भी सहचरी रूप से हनुमान जी सेवा करते हैं। क्षणार्ध के लिए भी सीताराम जी की सेवा से उनका वियोग नहीं होता है। ऐसे श्री हनुमान जी महाराज जानकी नाथ चरणानुरागी, जानकी नाथ भगवान के चरण कमलों के परम अनुरागी हैं। बोलो श्री हनुमान जी महाराज की जय। और कहते हैं जयति बिहगेश बल बुद्धि बेगाति मद मथन। बिहगेश माने श्री गरुड़ जी महाराज। श्री गरुड़ जी महाराज भगवान की लीला है। ये भगवान अपने आश्रितों में भी कई बार अपने संकल्प से अभिमान आदि की सृष्टि कर देते हैं। वो प्राकृत अभिमान नहीं होता उनमें, क्योंकि प्रभु प्रेरित ते ही व्याप ही विद्या। भगवत विमुख प्राणियों का जो कुछ कर्म है ना वो अविद्या से प्रेरित होता है, और भक्तों के जीवन में जो कुछ हो रहा है वह प्रभु प्रेरित व्यापहित ही विद्या, विद्या से प्रेरित होकर के होता है। इसीलिए ये बात बड़ी ऊंची है और बड़ी बारीक है, इसको अब हम क्या कहें, इसका आप लोग अन्यथा अर्थ न लगावें तो हम कहें भगवान के सिद्ध कोटि के भक्त में यदि क्रोधादि कोई विकार देखे जावे तो उसे मायिक दोष न माना जाए, उसे भगवान की इच्छा से ऐसा हो रहा है ऐसा माना जाए। नहीं आई बात समझ? काग भुशुंडी जी महाराज महर्षि लोमस के पास गए और वो बार बार, पहले निर्गुण तत्व का उपदेश कर रहे थे, बाद में सगुण की लीला सुनाते, पर इनका मन सगुण लीला में इतना रमा हुआ था वो बार बार उनके मत का खंडन करके अपनी बात रखते। उन्होंने कहा रे तू बड़ा हकी है, अपने पक्ष का बड़ा हट रखता है, मैं श्राप देता हूं सपद हो पक्षी चंडाला, चांडाल पक्षी हो जाओ। तो कहां ब्राह्मण कुमार थे काग भुशुंड जी, कौआ हो गए। तो काग भुशुंड जी ने क्या अनुभव किया? काग भुशुंड जी ने अनुभव किया कि मुनि तो तत्वज्ञानी महात्मा हैं, उनके भीतर तो क्रोध हो ही नहीं सकता है, पर ये क्रोध का नाटक करके लीनी प्रेम परीक्षा मोरी। रघुनाथ जी ने मेरी प्रेम परीक्षा ली कि देखो कौआ बन गया। अब तो कहता कि नहीं अब ठीक है, हम सगुण के हट में थे तो हमको ब्राह्मण से कौआ बनना पड़ा, अब आप निर्गुण का उपदेश करो। नहीं फिर भी हाथ जोड़कर यही कहा भगवान राम जी के चरणों में प्रेम हुआ, उपाय कीजिए। तब हर्षित राम मंत्र मोहि दीना, राम मंत्र मिल गया और उस कौवे के शरीर से क्या नहीं मिला, क्या कुछ नहीं मिला, सब कुछ मिल गया। पर सावधानी से सुनने की बात हम इसलिए कह रहे हैं कि ये बात लोमस की कोटि के महात्माओं के लिए है, हमारे जैसे कलिमल ग्रसित विकारी जीवों के लिए नहीं है कि हम अपने को भक्त घोषित करें और कहें कि नहीं हमारे भीतर काम क्रोध सब भगवान की इच्छा से हो रहा है। ये यदि हम सोचते हैं तो हम धोखे में हैं, हम अपने को धोखे में रख रहे हैं और दूसरों का भी विनाश कर रहे हैं। महापुरुषों की जो विशेषता है वो ये है, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ईमानदारी से स्वीकार कर रहे हैं कि मैं ऐसा हूं, उसमें कोई बनावटीपन नहीं है, कोई छिपाव दुराव नहीं। सबके भीतर दोष होते हैं, सबके भीतर विकार होते हैं, विमुख प्राणी विकारों को पाल पोस के रखते हैं, इकलौते पुत्र के समान प्यार करते हैं अपने दोषों से, और जो महापुरुष होते हैं उनके जीवन में कथनचित कोई दोष बन जाए, विकार आ जाए तो वे उसको अपने जीवन से निकाल फेंक कर बाहर करना चाहते हैं, उसे सहन नहीं करते हैं। पूज्य गुरुजी ने ही एक बार बताया था, आपकी वाणी से ही दास ने सुना कि वस्त्र पहले से ही बहुत मैला है, उसमें दाग धब्बे लगे हुए हैं तो दस पांच दाग धब्बे और लग जाएं उससे क्या बिगड़ेगा, किंतु वस्त्र एकदम स्वच्छ है, साफ है, सफेद है, जैसे आप कपड़ा पहने हैं, अभी सफेद कपड़े को ऐसे ऐसे ऐसे ऐसे ऐसे ऐसे करो थोड़ी देर तो इस कोई कीचड़ नहीं है हमारे हाथ में, पर ये सफेद कपड़ा ऐसे ऐसे थोड़ी देर करो तो थोड़ी देर में धब्बा आ जाएगा उसमें। तो महापुरुषों के जीवन में छोटे से छोटा दोष भी उनकी अतिशय निर्मलता के कारण बहुत विशाल रूप में उनको दिखाई पड़ता है, और उस दोष का जब तक वे परिमार्जन नहीं कर देते हैं जब तक उसका परिमार्जन वे नहीं कर देते हैं तब तक वे चैन से बैठते नहीं हैं। धूल मिट्टी शरीर पर पड़ जाए तो हमको सहन होगा, और एक सूक्ष्म कण धूल का मिट्टी का या कोई तिनका आंख में पड़ जाए तो आंख में पड़ जाए तो वो आप सहन नहीं कर पाओगे। आंख में पड़ना क्या है, हम लोगों के जीवन में दोष पाप आंख में नहीं पड़ते हैं, शरीर पर पड़ते हैं, ध्यान ही नहीं देते उनका। और महापुरुष छोटे से छोटे दोष को अपनी आंख में डालते हैं, उनकी आंख में चला जाता, वो जब तक उसको निकाल नहीं देते तब तक चैन से बैठते नहीं। ऐसे श्री हनुमान जी महाराज हैं, बोलो श्री हनुमान जी महाराज की जय। तो भगवान विकार नहीं रहने देते अपने आश्रितों में भी। अब गरुड़ जी को अहंकार हो जाना ये क्या है, गरुड़ जी वो अविद्या से प्रेरित अहंकार नहीं है, वो प्रभु प्रेरित व्यापहित ही विद्या, वो विद्या से प्रेरित अहंकार है। क्यों, हम लोगों को शिक्षा देने के लिए कि गरुड़ जी जिनकी पीठ पर भगवान बैठे रहते हैं, जो निरंतर भगवान की सेवा में रहते हैं, जिनके पंखों से वेद की ऋचाएं प्रकट होती हैं, वे गरुड़ जी अहंकार युक्त हो सकते हैं और उनके अहंकार को भगवान सहन नहीं करते हैं, तो फिर कौन ऐसा जीव है, कौन ऐसा प्राणी है जिसके अहंकार को भगवान सहन कर सके। इसलिए हमको अहम शून्य बनाने के लिए भगवान ने गरुड़ जी के भीतर अहंकार की सृष्टि की। और उस अहंकार को किसके द्वारा दूर कराया, कल हम इसकी चर्चा कर चुके हैं। जो सर्वथा अहम शून्य होगा वही किसी अहंकारी के अहंकार का शमन कर सकता है। अहम शून्य नहीं होगा तो दूसरे को हम शून्य क्या बनाएगा। गुरुजी हमने अपनी आंखों से देखा है, एक अहंकारी को महाराज जी ने अपनी अहम शून्यता से अहम शून्य बनाया। राजस्थान के एक गांव में महाराज जी के साथ हम लोग गए, छोटा सा गांव निमाणा, वहां हम लोग गए। शाम को पहुंचे, लगभग दो किलोमीटर पैदल चलना पड़ा रेत रेत में। महाराज जी के साथ सुविधा तो रहती नहीं थी, बस में चढ़ के चल रहे हैं और बहुत सामान्य यात्राएं महाराज जी की होती थी। सुख सुविधा तो हमें रमण ऋषि वाले महाराज जी की बात याद आती है कि तपस्या गुरुओं ने की है, मौज चेले मार रहे हैं। तो तपस्या तो महाराज जी के, हम लोग बढ़िया बढ़िया गाड़ियों में बैठकर घूम रहे हैं, हम क्या लायक हैं इसके। ये महाराज जी के उन गुरुजनों का ही प्रसाद समझो। हमको कई बार मन में आता है कि अभी भगवान की दया से हमारे निकट वालों को जितनी सुविधाएं मिल रही हैं, इनकी कल्पना भी महाराज जी के निकट हम लोग जब रहते थे तब नहीं थी। गुरुजी तो पधारे हैं महाराज जी के पास पुस्तकालय में, वो कमरा ऐसा था सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक तपता था। धूप निकलती धूप सबसे पहले कमरे में आती और पूरी दिन और पूरी रात तपता था वो कमरा, भयंकर तपता था। पूरे जीवन पर्यंत जब तक वहां विराजे महाराज जी ने कूलर नहीं लगाया। कहते थे यहां ग्रंथ हैं, कूलर की ठंडी हवा से ग्रंथों को नुकसान पहुंचेगा। नहीं, ये तो उनका बहाना था। एक बार हमने बहुत आग्रह किया, महाराज जी बहुत लपट चल रही, बहुत लोग मर रहे हैं, कूलर कम से कम लग जाए। महाराज जी बोले, पंडित जी ज्यादा आपके मन में भाव बन रहा है तो जितने महात्मा हैं सबको कूलर लगवाओ, सबको कूलर लगाओ, ये तो स्थानधारी भी सहन नहीं करेगा, इतना बिजली का बिल कौन भरेगा। तो सबको कूलर लगा नहीं सकते तो हमको कूलर क्यों लगा रहे हो। गीली साफी करके ओढ़ लेते और एक पंखा से अपने शरीर को थोड़ा हवा करते, सिर पर गीला गमछा रख लेते, उसी गर्मी में बने रहते। और हमसे कहते कि तुमको बहुत ज्यादा गर्मी लग रही हो तो तुम नीचे जगमोहन में चले जाओ, घंटा आधा घंटा वहां विश्राम कर लो। टेम्पू में बैठ के जा रहे हैं, चार पांच घंटे की यात्रा रेल की है तो रिजर्वेशन नहीं, जनरल टिकट लेके जा रहे हैं। हम स्वयं सोचते हैं कि उस समय में इस शरीर ने इतना सहन कर लिया, अब हमारे शरीर बर्बाद हो गया, हम इतना सहन नहीं कर सकते। गर्मियों में कहां सोने को मिलता था, पहले विद्यालय चले गए पढ़ने के लिए, वहां से धर्मसंघ वाले गुरुजी के यहां चले गए, गुरुजी के यहां से लौट के आए तो फिर विद्यार्थियों को पढ़ाने लग गए, फिर स्नान करके शाम संध्या का समय हो गया। ऐसे मशीन की तरह जीवन चलता था। अब इतनी सुविधाएं हैं, भोजन की सुविधा, विश्राम की सुविधा, कूलर और एसी तक की सुविधा है, तो भी हमारा भजन बिगड़ रहा है, हमसे भजन नहीं बन रहा है। इसलिए जितनी तितिक्षा बन सके, यद्यपि यह उपदेश करने का हमें बिल्कुल अधिकार नहीं है क्योंकि हम स्वयं भोगी प्रकृति के जीव हो चुके हैं, इसलिए हमें यह उपदेश देने का अधिकार नहीं है। लेकिन फिर भी हमारा और आप सबका हित इसी में है कि हम जितना हो सके उतना हमारा मन भोग से हटे, तितिक्षा हमारे जीवन में आवे। तो गुरुजी वो बात जो कह रहे थे फिर भूल जाएंगे। तो वहां पैदल गए, महाराज जी के साथ पहुंचे। जहां पहुंचे वहां एक पत्थर का मकान था, राजस्थान में ऐसी बनाते ना, भाटे पर भाटा रख करके, उसमें पलस्तर नहीं था और उस मकान में गेट भी नहीं था, खाली गेट बना था, उसमें खिड़की दरवाजा कुछ नहीं था, फाटक नहीं था। तो उसकी बाजरे की करब, उसी से उसकी खिड़की ढकी गई थी, उसका दरवाजा। वो ठंडी का समय था और राजस्थान में रात में ठंड बढ़ जाती, क्यों रेत ठंडी हो जाती है तो ठंड बढ़ जाती है। और बिजली भी नहीं थी, वहां खेत पर था महाराज जी कार्यक्रम, बिजली भी नहीं थी, एक डीजल इंजन रखा था और वो कुआ था, कुएं में बोरिंग थी, उससे पानी आता था। बोला महाराज वो भी थोड़ी देर पानी आएगा। वहां जब हम लोग पहुंचे, पूरे दिन सवेरे से चले थे, रात को वहां पहुंचे, और जैसे ही वहां पहुंचे तो मिट्टी के तेल का एक वो शीशी में मिट्टी का तेल भर करके उसका लुक्का जल रहा था। महाराज जी बोले इसकी गंध से देवता भाग जाएंगे, इसको बुझा दो। उसको बुझवा दिया, अब अंधेरा हो गया। तो हमने कहा महाराज जी अंधेरा हो गया। बोले देखो पंडित जी, जब से बिजली आई तब से लोगों की आंखें खराब हो गईं। भगवान कितने दयामय हैं, 7-8 दिन के लिए हम लोगों के नेत्रों को भगवान ने पूर्ण विश्राम देने की व्यवस्था की है। हमने कहा महाराज जी हम पढ़ेंगे कैसे? बोले पहले जब बिजली नहीं थी तब क्या पढ़ाई नहीं होती थी? हम कुछ तुमसे पूछेंगे, तुम बताना, तुम कुछ पूछना, हम सुनाएंगे, बिना पुस्तक देखे भी पढ़ाई हो सकती है। हमें कहा महाराज जी यहाँ कोई सुविधा नहीं है। बोले देखो सब रोगों की यही दवा, मिट्टी पानी और हवा। क्या बढ़िया राजस्थान की सुंदर मिट्टी है, प्रदूषण रहित, क्या बढ़िया हवा है, छन छन के आ रही है, और बढ़िया बोरिंग का पानी है, और क्या चाहिए? इतने संतोषी थे वो। और गुरुजी उसी समय एक पंडित जी आ गए, उनका नाम था शंकर, शंकर शास्त्री जी। वो पता नहीं कैसी प्रकृति के थे, यद्यपि हमें नाम नहीं लेना चाहिए था लेकिन नाम आ गया, पता नहीं कैसी प्रकृति के थे। महाराज जी तो बैठ नहीं पाए और उन्होंने शास्त्रार्थ की चुनौती दे दी महाराज जी। और आप महात्मा हैं, आपको कथा कहने का क्या अधिकार है, यहाँ क्यों चले आए, ये क्यों? संस्कृत में बोलने लगे और बोले आपने कुछ वेदांत पढ़ा है, भागवत जैसे ग्रंथ की कथा कहने आए हो, वेदांत पढ़ा है आपने? आत्मा का क्या स्वरूप है बताइए। हमको बड़ी पीड़ा हो रही थी कि हम कुछ पढ़े लिखे होते तो हम इनको उत्तर देते, महाराज जी तो हाथ जोड़कर चुपचाप सुन रहे हैं। बोलते बोलते जब वे विराम लिए, बार बार पूछ रहे थे कि आत्मा का विवेचन कीजिए, तो महाराज जी ने बड़ी विनम्रता से कहा, संस्कृत में ही कहा महाराज जी ने, कि पंडित जी न तो हम शास्त्री हैं, न हम व्याकरणाचार्य हैं, न हम वेदांताचार्य हैं, काशी में पढ़ते थे, मध्यमा पूर्ण कर चुके थे, शास्त्री में प्रवेश पाया था और भगवान की इच्छा होगी सब कुछ छोड़ के साधुओं में आ गए, बाबा जी हो गए। बाबा जी होने के बाद फिर पढ़ने का अवसर नहीं मिला, तो आप तो शास्त्रों के महान विद्वान हैं और मैं आपका विद्यार्थी बनने के योग्य भी नहीं हूँ, मैं तो मूर्ख ही हूँ, तो आप जैसे महात्माओं के प्रश्नों का उत्तर मैं कैसे दे सकता हूँ, विद्वानों के प्रश्नों का उत्तर कैसे दे सकता हूँ? शास्त्रार्थ करे वह जो पढ़ा लिखा, हम तो पढ़े लिखे नहीं तो हम शास्त्रार्थ क्या करेंगे? ऐसी विनम्र भाषा, इतनी प्यारी संस्कृत बोलते थे महाराज जी। और अंत में जब वो बार बार कहने लगे कि आत्म स्वरूप का बोध कैसे हो सकता है, तब महाराज जी ने संस्कृत में ही कहा उनसे, आत्मवेत्ता पुरुषों के अनुग्रह से। एक वाक्य का आत्मवेत्ता पुरुषानुग्रहेणैव आत्मबोधो भवति, नान्यो पाया, महाराज जी कह के मौन हो गए। अब ईमानदारी से पूछो तो सारा सही उत्तर महाराज जी ने दिया था, आत्मवेत्ता पुरुष कृपा नहीं करेगा तो केवल पोथी पढ़ के आत्म तत्व का बोध होगा। रहु गणई तत्तपसा न याति न चिज्जया निर्वपणा ग्रहादवा न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्य बिना महत पादर जोभिषेकम आत्मविद चरणार्चनम। कपिल भगवान कह रहे हैं। गांव के लोग ताली बजाने लगे, राजस्थानी पाग बांध बांध के आए थे। बोले अरे वो बाबा जी बुलाया, वो तो बोले नहीं पाया हमारे पंडित जी के सामने। बाबा जी हार गया, हमारे पंडित जी जीत गए। गांव के लोग बेचारे। दूसरे दिन वो पंडित जी श्रद्धा पूर्वक नहीं, हम देखें क्या कथा कहते हैं बाबा जी, इस भाव से वो कथा सुनने आए तो वहां सामने नहीं बैठे, दूर एक बबूल का पेड़ था उसके नीचे उनकी कुर्सी लग गई, उस पर वो बैठ गए सुनने लगे। महाराज जी तो बहुत विलक्षण बोलते ही थे, तो पता नहीं क्या अद्भुत बात हुई। महाराज जी ने जन्माद्यस्य यतः इस श्लोक की व्याख्या, मंगलाचरण की व्याख्या 3 घंटे में की। केवल जन्माद्यस्य यतः इस पूरे श्लोक की व्याख्या 3 घंटे में महाराज जी ने की। सत्यम परम धीमहि फिर धर्म प्रोज्जित ये सब कहा। महाराज जी 8 घंटे महाराज जी बोलते थे, 8 घंटे, 4 घंटे सवेरे 4 घंटे शाम को। तीसरे दिन की बात है, तीसरे दिन महाराज जी जैसे ही मध्यान्ह में कथा से उठकर कक्ष की ओर जाने लगे, वे पंडित जी रोते हुए आए और साष्टांग चरणों में पड़ गए और उन्होंने कहा कि मेरा शास्त्राभिमान अब बह गया है, आप कृपा कीजिए मेरा कल्याण हो जाए, मैं आपकी शरण में हूं। रोने लगे महाराज जी। और उन ब्राह्मण ने अपने घर में निमंत्रण किया, महाराज जी के शिष्य हो गए। बोले हमको जीवन में सच्चे महात्मा मिल गए। और फिर लोगों से उन्होंने कहा कि ये गांव तीर्थ हो गया, ऐसे संत इस गांव में आ गए। बाद में हम लोग जाने लगे तो एक ही सीट पर महाराज जी और हम बैठे थे, बस की सीट थी, एक तरफ 3 लोग बैठते हैं, एक तरफ 2 लोग बैठते, तो 2 लोग वाली पे हम और महाराज जी बैठे थे। तो महाराज जी हंसकर बोले पंडित जी देखो सहन करने में कितना फायदा है, हम शास्त्रार्थ जानते ही नहीं, मान लो जानते करते तो घर में न्योता देते वो पंडित जी, क्या बढ़िया खीर बनाई थी पंडित जी ने, क्या सुंदर खीर पूड़ी खाई उनके घर में, ऊपर से कुछ दान दक्षिणा भी मिल गई, देखो ये चद्दर भी मिल गया, महाराज जी बोल रहे हैं चद्दर भी मिल गया, झगड़ा करने में कुछ नहीं फायदा होता, इसलिए अपनी सहजता सरलता में ही रहना चाहिए। ये उन्होंने मुझसे बिना पूछे ही कहा, मानो उन्होंने यह उत्तर दिया कि तुम्हारे मन में जो कुछ चल रही थी हलचल वो नहीं होनी चाहिए, तुम भी इसी पद्धति को अपने जीवन में अपनाओ, ये उनका संकेत था। तो मैंने अपने आंखों से देखा कि अहम शून्य व्यक्ति ही किसी को अहम शून्य बना सकता है, अहंकारी व्यक्ति किसी के अहंकार को नष्ट नहीं कर सकता, अहम शून्य व्यक्ति ही अहम शून्य बना सकता है। महाराज जी के चरित्र से, महाराज जी के जीवन से मैंने ये आंखों के सामने घटी हुई घटना है। इसलिए हनुमान जी सर्वथा अहम शून्य हैं, इसलिए हनुमान जी के द्वारा भगवान सबके अहंकार को दूर करते हैं। जैसे भीमार्जुन व्याल सूदन गर्वहर, ये पहले पिछले पद में हम कह चुके हैं, पुनः उसी बात को कह रहे हैं। जयति बिहगेश बल बुद्धि बेगाति मद मथन। गरुड़ जी को अपने बल का अभिमान हो गया, गरुड़ जी को अपनी बुद्धि का अभिमान हो गया, और गरुड़ जी को अपने वेग का अभिमान हो गया, और हनुमान जी ने गरुड़ जी के बल बुद्धि वेग इनके सबके मद का मथन कर दिया। इस चरित्र को हम कल सुना चुके हैं, अब पुनः उसको सुनाने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे श्री हनुमान जी महाराज हैं। और कैसे हैं? मन मत मथन, सबके मन को मत देने वाला कामदेव मनमत है और कामदेव को भी मत देने वाले हनुमान जी महाराज हैं। भगवान शिव ने कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया है? तब शिव तीसर नयन उघारा चितबत काम भय उजरिछारा। और फिर कृपा करके उसको अनंग बना दिया भगवान शिव ने। यद्यपि हम भेद की दृष्टि से नहीं कह रहे हैं, पर वे ही भगवान शिव जब हनुमान जी के रूप में प्रकट हुए तो उन्होंने कामदेव को भस्म नहीं किया, अपितु रावण जैसे विषयी भोगी के महलों में घूम घूम करके नग्न और अर्धनग्न सुंदरियों को देख करके भोग परायण राक्षसों को देख करके भी उनके मन में विकार उत्पन्न नहीं हुआ। और वस्तुतः यही कामदेव के मद का मथन करना था, इसलिए यहाँ मनमथ मथन शब्द का अर्थ है बेगाति मद मथन। यहाँ मद मथन मनमथ मथन, मनमथ का जो मद है उसका मथन हनुमान जी ने कर दिया। माने काम के केवल नारी, काम का बल क्या है? स्त्री ही काम का बल है। और ऐसी तमाम सुंदरियां रावण के अंतःपुर में हनुमान जी ने देखी, लेकिन उन सुंदरियों को देख करके भी श्री हनुमान जी महाराज के चित्त में तनिक भी क्षोभ उत्पन्न नहीं हुआ। ऐसा करके उन्होंने कामदेव के मद को मत दिया। और श्री हनुमान जी महाराज कपि आकृति में होकर भी योगीश्वर हैं, बानराकार में होकर के भी आप बाल ब्रह्मचारी हैं। आप लोग अन्यथा न माने, पशु शरीरों में बंदर को अत्यंत कामुक माना जाता है। बंदर बहुत अधिक कामुक होता है, और उस आकार में होने पर भी हनुमान जी पूरी तरह काम शून्य हैं, विकार शून्य हैं। ये श्री हनुमान जी महाराज हैं। और बाल ब्रह्मचारी रहे, न विवाह किया और न ही अपने वीर्य का कभी किसी अवस्था में क्षरण होने दिया। इसलिए मन मद मथन ऊर्ध्व रेता, इनका रेत शुक्र सदा ऊर्ध्व बना रहा। अब यह एक योग की प्रक्रिया है, प्रायः सभी शरीरों में वीर्य प्रवाह नलिकाएं जो हैं वो नीचे की ओर होती हैं, पर योगी लोग उनको ऊपर की ओर करके और उस बिंदु का महाबिंदु से संयोग कर देते हैं। सहस्रार चक्र में स्थित जो महाबिंदु है, जो परमात्मा का स्वरूप है, सदा शिव कहो या परब्रह्म कहो, उस महाबिंदु से उस बिंदु का संयोग कराते ही वह अजर अमर हो जाता है। वहां से एक बड़ी सूक्ष्म बात है, आपके शरीर से कोई अपक्रिया नहीं बनी, लेकिन आपके मन में विकार उत्पन्न हुआ। विकार उत्पन्न होते ही जो शुक्र है अपने स्थान से चलायमान होकर के वो नलिकाओं के माध्यम से नीचे की ओर आने लग जाता है। भले ही क्रिया निष्पत्ति के बाद वो नष्ट हुए, लेकिन क्रिया निष्पत्ति के पूर्व ही उसका क्षरण आरंभ हो जाता है। मन में विकार आया नहीं कि वीर्य का क्षरण आरंभ हो जाता है, और जो क्षरित हो चुका है शुक्र वो फिर पुनः अपने स्थान में रहता नहीं है। वह मूत्रादि के द्वारा, मलादि के द्वारा या किसी भी रोग आदि व्याधि के द्वारा वो शरीर से बाहर निकल ही जाता है, नष्ट ही हो जाता है। इसलिए वो उन्हें श्रेष्ठ ब्रह्मचारी नहीं माना जाता है, श्रेष्ठ ब्रह्मचारी उन्हें ही माना जाता है जो ऊर्ध्व रहता है। ऐसे हनुमान जी महाराज के संबंध में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, मनमथ मथन ऊर्ध्व रेता, ऊर्ध्व रेता ब्रह्मचारी हैं। और कैसे हैं? महानाटक निपुण कोटि कवि कुल तिलक गान गुण गर्व गंधर्व जेता। महानाटक निपुण हनुमान नाटक जैसा विशाल नाटक ग्रंथ आपने लिखा, बड़ा अद्भुत आपने लिखा। हनुमान जी महानाटक निपुण हैं, 10 अंग वाले महानाटक की रचना उन्होंने की। और यह भी कहा जाता है कि इस नाटक की रचना करके श्री हनुमान जी महाराज ने राम जी को कहा, राम जी हंसने लगे, बोले रामचरित्र के लेखक रामायण के लेखक वाल्मीकि जी हैं, आप वाल्मीकि जी को दिखा दो, संशोधन करा लो। वाल्मीकि जी को समर्पित किया कि हमने एकांत में बैठकर अपने वज्रतुल्य नखों से शिलाओं पर खोद खोद करके राम जी की कुछ लीलाएं लिखी हैं। ये सब भगवान की इच्छा है, समझो, बस इतना ही समझो। महर्षि वाल्मीकि ने उनको देखा तो मन में विचार किया, साहित्य की दृष्टि से, काव्य की दृष्टि से, रस की दृष्टि से, छंद और अलंकार की दृष्टि से हनुमान जी की रचना बहुत उत्कृष्ट है और इतनी सुंदर है कि इसके आगे हमारा काव्य भी थोड़ा कमजोर पड़ जाएगा। लोग इधर ध्यान कम देंगे, सब लोग हनुमान जी की लिखी हुई रचना हनुमान नाटक को ही पढ़ेंगे, तो बोले फिर इतनी हमारी रामायण का क्या होगा। ये बात उनके मन में आनी नहीं चाहिए थी, पर प्रभु प्रेरित ही व्यापे विद्या, ये भगवान की लीला है। तो बोले आपने नाटक तो बहुत अच्छा लिखा है, बड़े प्रसन्न हैं, पर हमने आपके नाटक को आज उपांत देखा है तो इसकी दक्षिणा हमको मिलनी चाहिए। हाँ जरूर, आप आज्ञा करो। तो बोले इस नाटक को, इन शिलाओं को आप समुद्र में स्थापित कर दीजिए। हनुमान जी को कोई परम वैराग्यवान है, उनको क्या है, हमने पढ़ लिया, आपने देख लिया, आप प्रसन्न हो गए। स्वांत सुखाए तुलसी रघुनाथ का था, स्वांत सुखाए ही किया, जो आ गया कहकर के तत्काल आपने उन शिलाओं को समुद्र में डाल दिया। जैसे ही समुद्र में शिलाओं को डाल दिया तत्काल श्री रघुनाथ जी प्रकट हो गए। अब प्रकट होकर के कहा कि वाल्मीकि महर्षि, आपने कलयुगी प्राणियों के जैसा मात्सर्य ग्रस्त होकर के कार्य किया है, आपके मन में मात्सर्य आया, इस मात्सर्य दोष के कारण ही आपने ऐसा किया, एक सुंदर रचना को समुद्र में डलवा दिया, तो इस अपराध का प्रायश्चित आपको करना पड़ेगा। आपको कलिकाल में उत्पन्न होकर के रामचरित्र लिखना पड़ेगा और जहां जहां आप भ्रमित होंगे वहां हनुमान जी ही आपका मार्गदर्शन करेंगे, हनुमान जी के मार्गदर्शन में लिखना होगा, तब उसका प्रायश्चित होगा। ये कहा और वे ही कलि कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो। वे महर्षि वाल्मीकि तुलसीदासी हुए और महाराज जी हनुमान नाटक अभी जो उपलब्ध है वो भी संपूर्ण है ये कहना कठिन है, क्योंकि बहुत विशाल नाटक हनुमान जी ने लिखा था, आज तो उसका कुछ अंश मात्र है। और हम यह बड़े विश्वास पूर्वक कह रहे हैं कि हनुमान नाटक के जितने विशिष्ट भाव हैं उन सबको गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने द्वादश ग्रंथों में यत्र तत्र स्थापित किया है। इसलिए यदि हम ऐसा कहें कि हनुमान नाटक का भाष्य गोस्वामी जी की द्वादश ग्रंथावली है तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, ऐसा गोस्वामी जी का चरित्र है। तो महानाटक निपुण कवि कोटि कवि कुल तिलक, कोटि कवि कुल तिलक, आदि कवि महर्षि वाल्मीकि वो समस्त कवियों के उपजीव्य हैं। और ऐसे महर्षि भी व्यास वाल्मीकि प्रभृति कभी भी हनुमान जी के काव्य कौशल को देखकर विमुग्ध हो जाते हैं। इसलिए हनुमान जी को काव्य महानाटक निपुण कोटि कवि कुल तिलक, करोड़ों कवि कुल माने समूह उनका भी हनुमान जी को तिलक, कवि कुल तिलक है हनुमान जी। हनुमान जी से श्रेष्ठ कोई काव्य प्रणेता नहीं है। इतनी सुंदर रचनाएं हनुमान जी की हैं। गान गुण गर्व गंधर्व जेता, श्री हनुमान जी महाराज गान गुण गर्व गुण गंधर्व जेता। श्री हनुमान जी महाराज उन्होंने गंधर्वों के अहंकार को भी दूर किया था। कथा ऐसी आती है कि एक बार महर्षि गौतम ने ब्रह्मांड के समस्त श्रेष्ठ गवैयों को इकट्ठा किया। हा हा हू हू आदि गंधर्व नारद जी आदि सब आए, तमाम ऋषियों का समूह था। और ब्रह्मगिरी के निकट जहां कुशावर्त तीर्थ है वहां महर्षि गौतम ने सबको कहा कि सब भगवत गुणगान करो। एक से एक गवैया आए, सबने गाया, क्या कहना, एक से एक शास्त्रीय शैली में गाने वाले। उस आयोजन में महर्षि गौतम ने हनुमान जी को भी आमंत्रित किया था। बहुत ध्यान से सुने, ये बात हम पहले कह चुके हैं, महर्षि गौतम की ही पुत्री अहिल्या है, अहिल्या तो पत्नी है, महर्षि गौतम की पुत्री अंजना है और अंजना नंदन श्री हनुमान जी हैं। इसलिए महर्षि गौतम हनुमान जी के खास नाना जी लगते हैं। माँ का जो पिता होता है वो कौन होता है, नाना होता ना, तो गौतम ऋषि हनुमान जी के नाना जी लगते हैं। संबंध में नाना जी लगते नहीं है ही नाना जी, तो नाना जी अपने दौहित्र को क्यों ना बुलावेंगे। इसलिए हनुमान जी को भी बुलाया। जब सब गंधर्वों का गान तान संपन्न हो गया तब श्री हनुमान जी से कहा कि आप भी तो संगीत विद्या के आचार्य हैं, आप भी कुछ गाइए। महाराज जी जब हनुमान जी ने गाना शुरू किया तो जितने गंधर्व थे ना वहां, हा हा हू हू आदि, उन सारे गंधर्वों का अहंकार जाता रहा। बोले हनुमान जी के जैसा गायन तो हम सपने में भी नहीं कर सकते। ऐसे गान गुण गर्व गंधर्व जेता, आपने गान गुण से गंधर्वों के गर्व का तो हनन किया, उनको जीत लिया। ऐसा आपका सुंदर गायन है। और आप कैसे हैं, जयति मंदोदरी केश कर्षण, आप मंदोदरी केश कर्षण है। विद्यमान दसकंठ भट मुकुट मानी, अब ये जो चरित्र हनुमान जी का है ये थोड़ा ऐसा लगता है कि हनुमान जी जैसे महान ऊर्ध्वरेता बाल ब्रह्मचारी महान वैरागी, और इनके द्वारा मंदोदरी के केश पकड़कर खींचना, ये अशोभनीय अमर्यादित जैसा लगता पर है नहीं। आज बड़ी समस्या है, अब हमारे इसी वाक्य को कोई काट ले, वो काट के वर्तमान समय में के सोशल मीडिया पर डाल दे तो सीधे लोग कहने लग जाएंगे उन्होंने हनुमान जी को गाली दी। ये तो सोशल मीडिया के महाराक्षस हो गया सोशल मीडिया, हाँ? किसी की बात कहीं से काट कर कहीं जोड़ देना, कहीं से कहीं कुछ का कुछ कह देना। अभी कुछ दिन पूर्व हमने कुछ कहा था तो हमने जो कहा दो बार कहा, जो परिप्रेक्ष्य चल रहा है उसमें, लेकिन उस पूरे को ना दिखा करके काट पीट करके ऐसा अपने ढंग का लोगों ने, जिसको जो स्वार्थ सिद्धि करनी थी उसने वो स्वार्थ सिद्धि की। और फिर लोगों ने जाने क्या क्या नहीं लिख करके भेजा, हम तो पढ़ते ही नहीं, हम देखते नहीं, हमारे पास फुर्सत नहीं है, मोबाइल चलाना जानते नहीं, मोबाइल चलाने की जरूरत नहीं समझते। हमको दीनबंधु दास जी ने बताया, महाराज जी हम तो 2:30-3 बजे तक नहीं सोए, कितना लोगों ने कमेंट लिखा, क्या क्या लिखा, आपके लिए किसने चुनौती दी, क्या क्या किया, इनका उत्तर तो देना चाहिए। क्या उत्तर दें भाई, क्या उत्तर दें? श्रद्धा पूर्वक आप सत्संग करें तो आपके जीवन में कोई प्रश्न ही नहीं रह जाएगा, सारे उत्तर आपको अपने आप मिल जाएंगे। आप धैर्यपूर्वक सुने तो सही। आप बताइए, कोई प्रश्न ऐसा रहता है जो अनुत्तरित रह जाए सत्संग में? सारे प्रश्नों का समाधान हो जाता है। इसलिए केवल ये सोशल मीडिया का सत्संग उत्तम सत्संग नहीं है, सामने बैठकर सुना हुआ सत्संग ही उत्तम सत्संग है। हाँ, हमारे अशोक जी ने एक बात कही, हमको बड़ी अच्छी लगी। इन्होंने कहा कि महाराज जी भले YouTube पर आ रहा है, पर हमें तो संतोष सामने बैठकर सुनकर होता है, बहुत अच्छा लगा। मर्यादा भी वही है सुनने की, नहीं लोग चलाते हैं, फिर कोई काम आ गया फिर उसको बंद कर दिया, दूसरी बात करने लग गए, यूं करने लगे, त्यों करने लग गए। सत्संग के प्रति जो आदर भाव होना चाहिए वो नहीं होता है। मशीन का सत्संग भी कैसे सुनना चाहिए? एक छोटी सी बात कह करके फिर हम अपनी बात पूरी करें। पूज्य पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज, गिरिराजी वारे बाबा सरकार, उनके पास किसी ने वो पुरानी कैसेट चलती थी, श्रद्धे श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी की कुछ कृष्ण लीला की, बाल लीला की कैसेट ला करके कहा कि पंडित जी ये सुनिए, बहुत अच्छा उन्होंने बोला है। पंडित जी के पास वो सब उपकरण नहीं थे और इतना बंधा हुआ समय था कि उनको फुर्सत भी नहीं थी, लेकिन भाई जी के प्रति उनकी बड़ी श्रद्धा थी। तो वो व्यक्ति मशीन भी ले आया, टेप रिकॉर्ड भी ले आया और बोले कोई आधा घंटा एक घंटा आप सुन लिया करें। उनका ठीक है, पर सुनने के बाद ये कैसे, तो ये मशीन सब आप ले जाना, हम रखेंगे नहीं इसको। तो गुरुजी एक घंटा सुनते थे, वो कैसे सुनते थे, चौकी पर टैप रिकॉर्ड को आसन बिछा कर रखते थे, फूल तुलसी चंदन अर्पित करते थे और नीचे टाट के ऊपर नीचे सिर झुकाकर हाथ जोड़कर बैठ जाते थे और उसी श्रद्धा से सुनते थे कि साक्षात भाई जी बैठकर बोल रहे हो तो पंडित जी सुन रहे। महापुरुषों का चरित्र आदर्श होता है। मानो उन्होंने प्रेरणा दी कि मशीन का भी सत्संग आपको सुनना है तो इस मर्यादा से सुनो तो लाभ होगा, नहीं तो बहुत कुछ लाभ होने का नहीं। सत्संग के प्रति उपेक्षा बुद्धि नहीं, सत्संग के प्रति समादर बुद्धि। तो हनुमान जी का केश कर्षण ये चरित्र बहुत अच्छा नहीं लगता है, लेकिन यहाँ मूल में आप देख लीजिए, जयति मंदोदरी केश कर्षण विद्यमान दशकंठ। किसी भी नारी का पति उपस्थित न हो और उसका कोई दुष्ट व्यक्ति केस पकड़ करके उसको खींचे घसीटे तो उसकी उसकी नियत अच्छी नहीं है, उसका मनोभाव दूषित है, वो अनुचित कर रहा है। लेकिन यदि उसके पति के समक्ष ये कार्य किया जा रहा है तो वह उचित है, ये तो हम नहीं कर सकते, लेकिन वह पति के समक्ष किया जा रहा है तो उसका अन्य कोई प्रयोजन भी हो सकता है। देखो कर्म जो है वह पवित्र अपवित्र है ऐसा निश्चय कर पाना भी बड़ा कठिन है। उद्देश्य की पवित्रता से कर्म पवित्र होता है। माला जपना बड़ा पवित्र कर्म है, पर माला जपकर आप किसी का अनिष्ट करना चाहते हैं तो माला जपना भी अपवित्र कर्म हो जाएगा। तो ये मंदोदरी केश कर्षण पवित्र कर्म नहीं है, पर इस कर्म का उद्देश्य है अहंकारी अन्यायी अत्याचारी आताताई वैदिक धर्म के विनाशक गौ ब्राह्मण के विरोधी संतों के धर्म सदाचार के विरोधी रावण का समूल विनाश, इस क्रिया का प्रयोजन है और इस क्रिया के द्वारा ही रामराज्य की स्थापना होगी। राम राज्य की स्थापना से ही संपूर्ण प्राणी सुखी होंगे, नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, ये कब होगा? जब राम राज्य की स्थापना होगी। तो हनुमान जी का मंदोदरी केश कर्षण रावण की उपस्थिति में करना ये राम राज्य की स्थापना का एक चरण था, इसलिए इसे अनुचित नहीं कहा जा सकता, क्योंकि रावण ने देखा कि अब मेरी पराजय हो ही रही है, मैं क्या करूं। तो रावण निकुंभला देवी के मंदिर में पहुंच गया, उसकी देवी थी निकुंभला। निकुंभला देवी के मंदिर में पहुंच करके वो तामसी यज्ञ करने लग गया। आहुति देत रुधिर अरु भैंसा, भैंसों को मार मार करके भैंसाओं का स्वाहा स्वाहा करने लग गया। विभीषण ने कहा कि यदि उसका यज्ञ पूर्ण हो गया तो भगवान से कहा कि किसी भी स्थिति में फिर उसको मारा नहीं जा सकता, वो अजेय हो जाएगा, अजेय हो जाएगा रावण, इसलिए उसके यज्ञ में विघ्न डालना चाहिए। हनुमान जी गए नेतृत्व करते हुए बंदर भालुओं को लेकर के, अंगद जी भी थे और तमाम थे। खूब प्रयास किया, मंडप हिलाया डुलाया और कुछ इधर उधर पात्र लुढ़के पटके, रक्षकों पर प्रहार किया, उनको डराया धमकाया खो खो करके। लेकिन महाराज वो रावण तो ऐसा पक्का साधक, तो रावण को पीटने लगे, उसके केस खींचने लगे। रावण स्वाहा स्वाहा स्वाहा, अरे भाई बड़ा विचित्र है, ये उठता ही नहीं अपने आसन से, ये अपने मंत्र बोल बोल कर हवन कर रहा है, ये तो छोड़ ही नहीं रहा क्रिया। क्यों? उसको तो क्रिया की सिद्धि करनी थी। अब सब निराश हो गए कि ये उठ ही नहीं रहा, ये तो यज्ञ पूरा करके मानेगा, और अब यज्ञ पूर्णाहुति का ही क्षण है, कहीं यज्ञ पूरा हो गया तो अनर्थ हो जाएगा। हनुमान जी का निराश मत हो, हनुमान जी ने क्या किया, मंदोदरी के केस पकड़ के हनुमान जी घसीट लाए, और कुछ नहीं किया, घसीट कर उसी के सामने ऐसे चक्री जैसे घुमाने लगे ऐसे ऐसे जमीन में। वो चिल्लाई मंदोदरी और कहा कि तुम कैसे हो, तुम एकदम पुरुषत्वहीन हो गए हो क्या, अमर हो जाओगे क्या, देखो मेरी क्या दुर्दशा हो रही है, और तुम बैठे हो हवन पाठ पूजा करने के लिए। माताएं जब बोलती हैं कर्कश तो बहुत बुरा बोलती हैं, पुरुष सब कुछ सहन कर सकता है पर उनकी बात फिर ताव आ जाता है उसको, उसको ताव आ गया, ताव आ गया तो वो भूल गया महाराज कि हमारा हवन अभी बाकी है। ओ उठा तुरंत बोले देखता हूं कैसे तू करता है। बस हनुमान जी को तो बोले हम तो यही चाहते थे तू आसन से उठ जाए। बस अब रावण समझ गया कि यज्ञ पूरा हो नहीं पाया, अब तो मुझे मरना ही है। इसलिए मंदो रावण की रानी तोरी जम कातर मंदोदरी करोड़ यानी रावण की रानी मेघनाद महतारी है। हनुमान भाव में गोस्वामी जी ने कहा है। दूसरा भाव ये है महाराज जी कि ऋषि कन्या वेदवती के केस पकड़े थे रावण ने, और उस वेदवती के हाथ ही खड़ग बन करके और उन्होंने केसों का छेदन कर दिया था, तो उसका परिणाम, कर्म का परिणाम तो सबको भोगना पड़ता है। तो वेदवती के केस पकड़े थे, इसलिए उसकी पट्टरानी मंदोदरी के केस पकड़ करके हनुमान जी ने उसके कर्म का फल उसको दिया। दूसरा भाव। तीसरा भाव भी एक है कि रावण ने श्री जानकी जी के पवित्र शरीर का स्पर्श नहीं किया था, पर उसे रथ में बिठाना था तो कैसे करता, रथ में बिठाता तो उनकी चोटी पकड़ के ही खींच के रथ में बिठाया था, उनके पवित्र देह का स्पर्श नहीं किया था। तो ये हनुमान जी के ध्यान में था, इसने माता जी की चोटी को पकड़ के खींचा है, तो इसकी घरवाली की चोटी पकड़ के जब तक हम नहीं खींचेंगे तब तक बात नहीं बनेगी। पूज्य पंडित श्री गंगादत्त जी व्यास वो तो एक बड़ी सुंदर बात कहते थे, वो कहते थे कि रावण जी हनुमान जी तंत्र विद्या के भी आचार्य हैं। रावण ने सो रहा था मंदोदरी के साथ पलंग पर, जब जानकी जी की खोज करने हनुमान जी गए तो रावण मंदोदरी के साथ पलंग पर सो रहा था, तो हनुमान जी ने सोचा कि कुछ इसको मजा चखावे। तो हनुमान जी ने क्या किया कि एक तंत्र है चेटिका तंत्र, उस तंत्र का प्रयोग करके हनुमान जी ने रावण की चुटिया और मंदोदरी की चुटिया और रावण की चोटी दोनों को बांध दिया, मंत्र से बांध दिया हनुमान जी ने। मंत्र का प्रयोग करके बांध दिया, ये उठेंगे तो परस्पर इनका माथा टकराएगा। और वो तंत्र ऐसा है गुरुजी कि वो गांठ खुलेगी नहीं, क्योंकि मंत्र से बंधी हुई गांठ है, वो खुलेगी ही तब जब पत्नी जोर से एक तमाचा अपने पति के मुंह में जड़े, तब खुलेगी, नहीं तो नहीं खुलेगी। रावण भी तंत्र का बड़ा विशारद था, उड्डीस तंत्र नामक तंत्र भी रावण ने लिखा, उड्डीस तंत्र रावण का लिखा हुआ है। रावण तंत्र मंत्र का बड़ा विशारद था, रावण समझ गया कि ये चोटी तो किसी तंत्रज्ञ ने बांधी है। मंदोदरी से बोला कि खुलवाना चाहती हो चोटी के, नाक कटवाना चाहती, सब लोग आ जाएंगे, हंसी होगी, क्या करें स्वामी कैसे खुलेगी, पता नहीं कौन बांध के चला गया। बोले तुम्हारे में जितनी ताकत हो उतनी ताक एक तमाचा मुंह पे जड़ो, तो जितनी जोर का तमाचा मेरे गाल पर जड़ोगी उतने जल्दी चोटी खुल जाएगी, धीरे जड़ोगी तो नहीं खुलेगी। हाँ ये तंत्र है, सही तंत्र है। तो हनुमान जी ने कहा कि तुम बंदरों से पिटोगे तो पीछे पहले तुम्हारी घरवाली से तुम्हारी पिटाई करवा देते हैं। तो हनुमान जी ने उसका पूरा बदला ले लिया। तो दशकंठ भट मुकुट मानी, जो दशकंठ भट अपने को भट मुकुट मानी, भटों का मुकुट अपने को मानता था, उसके सामने उसकी पत्नी मंदोदरी के केसों को पकड़कर खींचा। भूमिजा दुख संजात रोषांत कृत जात ना जंतु कृत राजधानी जात उधानी। श्री जानकी जी के दुख और उनके रोष उनको हनुमान जी ने अंत कर दिया। और जातना जंतु कृत राजधान जातना जंतु कृत जात उधानी, ऐसे श्री हनुमान जी महाराज ने राक्षसियों को जानकी जी के दुख को देखकर उनके उत्पन्न हुए क्रोध के बस राक्षसियों को ऐसा क्लेश दिया जैसा जातना जंतु कृत जात उधानी, जैसे यमराज यमलोक में दंड देते हैं, श्री जानकी जी ने ही उन राक्षसियों को बचाया था, अन्यथा हनुमान जी सबको बहुत दंड देते। ऐसे श्री हनुमान जी महाराज और कैसे हैं, बस अंतिम पद कहकर हम पूर्ण करेंगे, क्योंकि पद पूर्ण करना है। जयति रामायण श्रवण संजात रोमांच, रामायण श्रवण संजात रोमांच। हे हनुमान जी महाराज आपकी जय हो, आप जब श्री राम कथा सुनते हैं रामायण श्रवण करते हैं तो आपका हृदय प्रेम से भर आता है, आपको रोमांच हो जाता है, लोचन सजल आपके नेत्र प्रेमाशुओं से भर आते हैं, शिथिल वाणी आप राम जी का चरित्र गाने लग जाते हैं तो आपका कंठ भर आता है, वाणी शिथिल हो जाती है। क्यों ऐसा होता है? बोले राम पद पद्म मकरंद मधुकर, राम जी के चरण कमल रूपी मकरंद को पीने के लिए आप मधुकर हैं, आप तो भौरा बन के राम जी के चरण कमल चंचरीक बन करके ही विराजे रहते हैं। ऐसे हे राम पद पद्म भ्रमर श्री हनुमान जी पाही, हमारी रक्षा करो, पाही दास तुलसी शरण, हम आपकी शरण में हैं, आप हमारी रक्षा करो, क्योंकि सूल पाणी आप साक्षात सूल पाणी हैं। सूल पाणी का अर्थ क्या है? एक अर्थ तो ये है कि आप साक्षात शिव हैं, सूल पाणी भगवान शिव हैं और शिव हैं, आप हमारी रक्षा कीजिए। दूसरा अर्थ ये है कि हनुमान जी के विविध रूपों का स्मरण किया है गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में, उन विविध रूपों में विविध अस्त्र शस्त्रों का भी स्मरण किया है, उसमें हनुमान जी के हाथ में त्रिशूल भी है, और श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में वर्णन है हनुमान जी के हाथ में त्रिशूल का वर्णन है। क्या वर्णन है? रावण ने अभिमंत्रित करके अष्ट घंटा समन्वित शूल उसको चलाया लक्ष्मण जी के ऊपर, और हनुमान जी उस समय लक्ष्मण जी की अंगरक्षा में हैं, तो हनुमान जी ने देख लिया कि यह अभिमंत्रित त्रिशूल ये लक्ष्मण जी के प्राण ले सकता है। तो हनुमान जी ने इतना लाघव दिखाया कि उस लाघव को दिखाकर हनुमान जी ने उसको बाएं हाथ में पकड़ लिया। बल दिखाना था ना रावण को, तो उस त्रिशूल को हनुमान जी ने बाएं हाथ में पकड़ लिया। लक्ष्मण जी पर प्रहार हो गए, उसके पहले लपक करके बाएं हाथ में उसको पकड़ लिया और बाएं हाथ से ही हनुमान जी ने चला दिया। तो चलाया तो रावण में वह त्रिशूल लगा और रावण मूर्छित होकर के गिर गया, बेहोश हो गया रावण। तो वो हनुमान जी का शूल पाणी स्वरूप है। मानो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं ये अहंकार यही रावण है और इस अहंकार को नष्ट करना आपका ही काम है, आप शूल पाणी हैं, हैं? इसका शूल ऐसा चलाइए कि ये हमारे हृदय का जो रावण है उसका विनाश हो जाए। बोलो श्री हनुमान जी महाराज की जय। यही आज का प्रवचन संपन्न होता है और आगे कल 30वां पद जाके गति है हनुमान की। कल एक विशेष कारण से सत्संग के समय में थोड़ा परिवर्तन किया जा रहा है। कल सत्संग का समय कितने बजे से बोलो है, 8:30 से 11:30 की है, ठीक तो 9 से 11:30 कल सत्संग का समय है। और उसका कारण है कि कल शाम को यहाँ एक ठाकुर जी का उत्सव है, श्री ठाकुर जी का छोटा फूल बंगला भी है और कल ठाकुर जी का ब्याहुला है, ये तो आई गई है, तुलसी जी आ गई हैं, तो कल ब्याहुला है ठाकुर जी का, श्री राधा वल्लभ लाल जी के कुछ संत पधारेंगे और विवाह की समाज का गायन करेंगे शाम को। तो वो शाम को उसका समय 5 बजे से रखा गया है, 5 बजे से ब्याहुला का समय रखा गया है। श्री मलुकदास जी की जयंती में ब्याहुला एक होता ही था लेकिन इस बार नहीं हो सका तो उसको अति संक्षिप्त रूप में वर्तमान की मर्यादा के अनुरूप आश्रम में ही एक छोटा उत्सव करना है। और दूसरी भी एक बात है, वो हम आपको बताएंगे नहीं क्योंकि मना कर दिया गया, इसलिए हम नहीं बताएंगे, नहीं तो हमारा मन तो बताने का था लेकिन हम नहीं बताएंगे। ठाकुर जी का ही उत्सव है ऐसा ही समझिए। तो कल सवेरे 9 से 11:30 सत्संग होगा। तो जो लोग नित्य श्रवण कर रहे हैं वो प्रेम से पधारें और यहीं रूखा सूखा जो ठाकुर जी का प्रसाद है वो आप पावें। आज पूज्य श्री ललितपुर वाले बड़े महाराज जी की पावन पुण्यतिथि है, उसका प्रसाद भी थोड़ा सा आप लोग जरूर ले। शायद खीर तो जैसी आराम हो गई होगी सवेरे ही, लड्डू हैं तो मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, तो थोड़ा थोड़ा कर्ण प्रसाद लड्डू का मिल जाए तो अच्छा होगा, सब लोग प्रसाद लेके जाएंगे। बड़ी कृपा की पूज्य गुरु जी जिनके चरणों में बैठकर हम लोगों को कुछ चर्चा करें तो उसकी चर्चा फिर कभी करेंगे। जय जय श्री राधे श्री राम, जय राम सीता राम।